งานวัดกันมาไปหมดทั้งบ้านเลยลุงยูนอยู่วัดเผาพริกศพอยู่นี่คือเรื่องจริงเรื่องแรกนะคุณผู้ฟังที่พ่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยปลูกฝังให้ลูกวิตกกังวลหรือว่าวิตกจริตกับเรื่องความมืดแล้วก็เรื่องของผีสางๆแต่เสียใจด้วยนะพ่อไม่มีผลต่อลูกชายคนนี้คนที่ชื่อโทนี่ถึงพ่อไม่เล่าเรื่องผีเพื่อนก็เล่าจนความกลัวผีมันเข้าไปฝังอยู่ในอนาโตมีของร่างกายแล้วนะคะจนกระทั่งณปัจจุบันนี้พี่โทนี่อายุ57ปีแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตพี่โทนี่นะคะพี่โทนี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจนะคะเป็นตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักอีกคนนึงของบีด้วยที่กรุณาส่งเรื่องเล่าเรื่องนี้มาให้กับบีเป็นประจำเลยนะคะพี่โทนี่ยังนึกไว้บอกว่าจะนึกเรื่องอะไรสนุกจะเอามาฝากให้บีเล่าให้เพื่อนๆชาวพระเจอผีฟังอีกนะคนนั้นเล่าบ้างเรื่องจริงของผมบ้างก็คละกันไปเนาะแต่พี่บีเนี่ยหนีพวกเรากลับบ้านนอกไปหลายวันเลยมีแอบแซวด้วยนะคะก็ต้องไปสิมีภารกิจทำงานอยู่กรุงเทพนานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนกรุงเทพไปซะก่อนลืมคนบ้านนอกไปหมดเลยนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้บีด้วยกันละกันอาจจะมีดื้อบ้างซนบ้างหนีเที่ยวบ้างเป็นบางเวลานะคะแต่ว่ายังคงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่เหมือนเดิมนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะกับเรื่องเล่าเต็มอิ่มเลยสำหรับวันนี้นะคะ4เรื่องรวดตายมาอาทิตย์นึงเรื่องแรกเรื่องผีจากคุณทวิเดชอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยบุ้งหรือว่าจะเป็นเรื่องพ่อเล่าให้ฟังของพี่โทนี่แฟนคลับรุ่นบุกเบิกเลยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนอ๋อแล้วที่ลืมไม่ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาให้กับบีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังพระเจอผีได้ฟังกันนะคะโดยที่ผู้ที่เล่าเรื่องนี้ค่ะบอกว่านิสัยของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเสียงดังแล้วก็ดุแต่ว่าเป็นคนใจดีค่ะแต่ว่าถ้าเวลาโมโหเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับระเบิดลงเลยทีเดียวและที่สำคัญก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจแข็งนะคะย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีค่ะเจ้าของเรื่องเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดการเดินทางก็สนุกสนานแล้วก็แวะจังหวัดที่ผ่านเกือบทุกจังหวัดไปไหว้พระไปกินเรียกว่าผ่านจังหวัดไหนก็แวะจังหวัดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะตลอดการเดินทางเนี่ยก็จะมีการกินการไหว้พระตลอดจนเมื่อเดินทางเข้าไปใกล้ที่จะถึงตัวเมืองเชียงใหม่เกิดปัญหาเรื่องที่พักที่จองเอาไว้ค่ะเพราะว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วก็หาที่พักใหม่แบบกระทันหันก็ได้ที่พักกลางใจเมืองเชียงใหม่อยู่แถวๆถนนวันสิงห์เป็นโรงแรมที่ใหญ่แต่ว่าค่อนข้างเก่าเหมือนกับว่าเปิดมานานแล้วอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ยังคงเป็นไม้อัดเดิมๆดูน่ากลัวดูวังเวงพอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จับคู่เข้าพักก็ทั้งหมดได้ห้องพักชั้น4เป็นจำนวน7ห้องใกล้ๆกันแล้วก็ออกเที่ยวตามปกตินะคะหลังจากที่จัดแจงธุระเรื่องของที่พักเสร็จเรียบร้อยในกลุ่มของเจ้าของเรื่องนั้นก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเรียกว่ามีสัมผัสที่รวดเร็วกับเรื่องราวที่มองไม่เห็นนะคะสมมุติว่าน้องชื่อน้องเก๋ก็แล้วกันก็เริ่มบ่นว่าบรรยากาศนี่ไม่ค่อยดีเลยนะพี่หนูว่าโรงแรมนี่มันแปลกๆนะแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรนะคะส่วนตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยคือปกติจะไม่มีความรู้สึกด้านนี้อยู่แล้วแต่ก็สนใจเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่ามันดูลึกลับตื่นเต้นทีนี้หลังจากเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็กลับมาที่พักพอตกดึกคืนนั้นแหละเจ้าของเรื่องกับเพื่อนร่วมห้องก็นอนกันตามปกติเพราะว่าเหนื่อยกับการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางมามากแล้วก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระบอกเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตพักอาศัยซึ่งก็ได้ปฏิบัติทุกครั้งที่ไปพักต่างถิ่นคืนนั้นก็มีความฝันแล้วก็เป็นฝันแปลกๆแบบที่ไม่เคยฝันมาก่อนในชีวิตค่ะคือในความฝันเนี่ยฝันว่าเดินอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งไม่แน่ใจว่าในโรงแรมที่นอนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่นะคะในฝันในขณะที่กำลังจะเดินไปที่ไหนอยู่ก็ปรากฏนะคะว่าในฝันเนี่ยมันมีเด็กเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในรถหัดเดินหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากเข็นรถหัดเดินมาชนขาของเจ้าของฝันเจ้าของเรื่องเนี่ย ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็หัวเราะชอบใจคือดูๆแล้วไม่น่าจะเกิน2ขวบแน่นอนทีนี้พอเจ้าของเรื่องจะเดินก็ขวางอีกก็เลยล้มตัวลงก้มตัวลงขยับรถของเด็กคนนั้นแล้วก็พูดว่าขอทางน้าหน่อยนะคะคือประมาณว่าขอทางจากเด็กคนนี้เนี่ยที่มาหยอกมาแกล้งเล่นนี่แหละนะคะจนครั้งที่2ก็บอกขอทางน้าหน่อยนะลูกน้าจะเดินเท่านั้นแหละเด็กน้อยที่อยู่ในรถหัดเดินเนี่ยก็แหงนหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดกับเจ้าของเรื่องด้วยเสียงที่ไม่พอใจบอกไม่เคยมีใครหนีหนูนะจะไปไหนพอพูดจบเท่านั้นแหละนะคะสีหน้าของเด็กน้อยคนนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากหน้าปกติเป็นสีเขียวคล้ำอืดตาก็เริ่มโปนในความฝันรู้สึกตัวเองตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากคิดในใจว่าเนี่ยโดนผีหลอกแล้วเหรอเนี่ยหรือว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆเลยเมื่อจิตสำนึกในความฝันคิดได้ดังนั้นค่ะก็เลยรู้สึกโมโหผีเด็กตนนั้นอุตส่าห์พูดดีด้วยก็แล้วยังจะมาทำแบบนี้อีกก็เลยก้มลงไปกระชากแขนเด็กผีตนนั้นจากรถหัดเดินทั้งที่ตัวเองก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่เด็กคนที่เข็นรถหัดเดินเนี่ยตาเขียวๆตาปนๆตัวเขียวๆนั่นแหละค่ะเด็กคนนั้นก็ห้อยต่องแต่งด้วยแขนข้างเดียวที่ดึงขึ้นมาแล้วก็ตวาดออกไปว่าอยากไปด้วยใช่ไหมมาไปด้วยกันเลยเดินไปเลยเดินไปสิด้วยเสียงอันดังแล้วก็โมโหค่ะแต่ว่าในใจในความฝันนี้ก็รู้สึกกลัวเขาเหมือนกันนะเหมือนกับประมาณว่าทำใจดีสู้เสือเหมือนกับเขียนเสือข่มให้วัวกลัวประมาณนี้พอสิ้นเสียงตวาดเด็กน้อยคนนั้นก็ร้องไห้ขึ้นมาเหมือนตกใจแล้วก็ร้องหาแม่บอกปล่อยหนูจะไปหาแม่พอได้ยินแค่นั้นนะคะเจ้าของเรื่องก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและช่วงเวลานั้นก็ประมาณ5:00กว่าแล้วซึ่งเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้เล่าความฝันให้ใครฟังเพราะว่าแต่ละคนก็กลัวผีเป็นที่สุดพอเช้าออกมาจากห้องพักน้องเก๋คนที่มีความรู้สึกรวดเร็วในเรื่องของวิญญาณนี่แหละก็ถือกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาด้วยแล้วแจ้งทุกคนในกลุ่มว่าหนูขออนุญาตกลับไปนอนบ้านที่แพร่นะคะแล้วขากลับเนี่ยแวะรับหนูด้วยทุกคนในกลุ่มก็เลยซักถามกันใหญ่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกำหนดการเที่ยวของทุกคนเนี่ยยังอยู่อีกตั้ง2วันแต่ว่าน้องเก๋ยืนยันจะกลับบ้านให้ได้จนน้องเก๋เองนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังค่ะเรื่องคือน้องเก๋ตอนที่อาบน้ำแล้วก็แช่อยู่ในอ่างที่ห้องพักเพราะว่าเมื่อยมากขณะที่กำลังแช่น้ำอยู่นั้นเนี่ยก็เหลือไปเห็นผู้หญิงท้องคนหนึ่งมานั่งอยู่ที่ขอบอ่างเนื้อตัวมีแต่เลือดทั่วตัวพร้อมกับกลิ่นคาวน้องเก๋สะดุ้งสุดตัวค่ะลุกขึ้นจากอ่างนั้นภาพก็หายไปแต่ว่ากลิ่นคาวเลือดยังคงอยู่กลางคืนก็เห็นเดินวนเวียนไปมาน้องเก๋บอกหนูนอนไม่ได้แน่พี่อีกตั้ง2วันหนูขอกลับไปนอนบ้านเถอะพอเจ้าของเรื่องค่ะได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกกับน้องว่าอ๋อสงสัยเป็นแม่ของไอ้เด็กเมื่อคืนนี้แน่เลยเมื่อคืนลูกมันก็มาหาพี่ในห้องนะเพราะว่าพี่กับน้องเนี่ยนอนติดกันก็คือน้องเก๋กับเจ้าของเรื่องนี่นอนห้องติดกันนะคะน้องเก๋ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวบอกจริงเหรอพี่เจอเหรอเจ้าของเรื่องก็เลยตอบว่าเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะลูกมันก็คงสนุกสนานเมื่อคืนเนี้ยมาเข้าฝันพี่ถึงขั้นร้องไห้หาแม่เลยทีเดียวแล้วเจ้าของเรื่องก็เลยเล่าเหตุการณ์ในฝันเนี่ยให้ทุกคนฟังทุกคนก็หัวเราะแล้วก็ลงความเห็นว่าเออไอคนนี้เนี่ยมันดุจริงๆเว้ยเฮ้ยขนาดผีเนี่ยยังกลัวมันเลยก็สรุปนะคะว่าน้องเก๋เนี่ยก็ได้กลับไปนอนบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็นอนกันอยู่ที่โรงแรมนี่แหละพอคืนต่อมาค่ะก็กลับมานอนแต่ว่าไม่ได้ฝันนะก็เด็กน้อยคนนั้นนะคงโดนแม่ดุว่าคราวหลังจะหลอกใครก็ดูให้ดีซะก่อนนะลูกเดี๋ยวโดนเขาแกล้งเอาแล้วก็ร้องไห้กลับมาอีกคิดไปก็น่าสงสารผีเด็กน้อยคนนั้นเหมือนกันและอีกครั้งค่ะที่เจ้าของเรื่องเนี่ยไปเจอมาคือไปดูหมอกับเพื่อนๆที่ทำงานสถานที่ดูหมอนั้นเนี่ยคล้ายกับที่ทรงเจ้าแต่ว่าไม่ใช่นะคะและทีนี้เนี่ยคือจะมีเทวรูปจะมีรูปปั้นจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทั้งไทยทั้งอินเดียการไปดูดวงก็ต้องจองคิวกันยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะในกลุ่มที่ว่าไปดูหมอนั้นก็จะมีน้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสัมผัสอะไรแบบนี้เป็นอย่างมากก็บอกว่าแกเนี่ยมักจะถูกผีเข้าอยู่บ่อยๆบางทีก็เป็นผีเจ้าที่บ้างเป็นผีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเข้าห้องน้ำที่ทำงานอยู่ดีๆก็ตัวสั่นพูดภาษาอะไรที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้เนี่ยพอเจ้าของเรื่อง ยังไม่เคยเห็นนะคะเมื่อไปถึงบ้านของหมอดูก็นั่งคุยกันถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้รอหมอดูคนที่ไปดูหมอกันให้หมดก่อนก็จะถึงกลุ่มที่ตัวของเจ้าของเรื่องนี้ไปกันประมาณ 5-6 คนก็เลยจะเสียงดังนิดนึงเมื่อหมอมาถึงค่ะเสียงก็จะเบาลงซึ่งนะผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกันกับเจ้าของเรื่องแล้วก็นั่งต่อๆกันไปพอหมอดูก้าวเข้ามาในบ้านแล้วก็เริ่มทำพิธีไหว้เทพเจ้าอะไรของเขานั่นแหละนะแกก็เริ่มนั่งสั่นแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เริ่มพูดไม่เป็นภาษาแล้วซึ่งตัวของเจ้าของเรื่องที่นั่งอยู่ข้างๆก็ไม่ได้ตกใจนะก็นั่งมองแกแบบพิจารณาว่าแกเป็นอะไรแต่พอหันไปจะถามเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนคนอื่นที่มาด้วยกันเนี่ยกระโดดไปนั่งฝั่งตรงข้ามกันหมดทิ้งให้เจ้าของเรื่องนั่งอยู่กับน้าผู้หญิงแค่2คนเท่านั้นเจ้าของเรื่องถึงกับอมยิ้มแล้วก็นั่งมองน้าผู้หญิงคนนั้นต่อไปเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าหมอจะทำพิธีเสร็จน้าแกก็นั่งสั่นแล้วก็พูดอยู่แบบนั้นจนเจ้าของเรื่องกลัวว่าน้าแกจะเหนื่อยเพราะว่าร่างกายของแกคือตัวนิดเดียวแล้วแกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยก็เลยเรียกให้รู้สึกตัวบอกน้าได้ยินหนูไหมน้าทำใจดีๆนะเดี๋ยวจะเหนื่อยแต่เหมือนแกไม่ได้ยินแล้วค่ะจนหมอทำพิธีเสร็จแล้วก็หันมายิ้มให้ทุกคนบอกว่ามีอะไรจะถามก็ว่ามาก็เลยบอกหมอว่าอาจารย์คะช่วยน้าแกหน่อยเถอะค่ะหนูกลัวนะแกเหนื่อยแกนั่งแบบนี้มานานแล้วนะคะหมอดูได้ยินดังนั้นก็เลยยิ้มแล้วก็เดินมาที่น้านั่งตรงหน้าพอแกนั่งปุ๊บน้าผู้หญิงก็เริ่มพูดเหมือนฟ้องหมอดูด้วยเสียงอันดังแล้วก็เร็วแต่เป็นภาษาอะไรก็ฟังไม่เข้าใจเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ตกใจกลัวกันใหญ่พอน้าพูดจบหมอก็บอกว่าเอานะพวกเขาเป็นเด็กไม่รู้ภาษาอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจึงรู้ว่ามีเทพเจ้ามาเข้าทรงนะผู้หญิงแกเพราะแกจิตอ่อนเทพเจ้าท่านบอกว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้กาลเทศะอ้าวกลายเป็นว่าโดนต่อว่าจากเทพเจ้าซะงั้นแล้วหมอแกก็พึมพำคาถาเป่าไปที่น้าแกก็เลยเลิกสั่นแล้วก็ลืมตาขึ้นทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วก็ถามว่ากูเป็นอะไรวะเพื่อนๆที่มาด้วยก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็ขบขันกันที่โดนว่าจากเทพเจ้าบอกว่าไม่รู้กาลเทศะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางบ้านส่งเข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวอะไรมากมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเป็นผีออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกแล้วก็น่าฟังพอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณสำหรับเจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีด้วยนะคะสาวรุ่นขนองซิ่งรถมอเตอร์ไซค์แต่งเสียงดังสั่นแสบแก้วหูแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกผู้หญิงคนนี้เกล้าผมเป็นจุกมวยไว้ด้านหลังควบมอเตอร์ไซค์อยู่ในทางคู่ขนานมาตามถนนพระราม2ขาเข้าในเวลานั้นเป็นเวลา3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มแล้ววัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งก็เดินบนฟุตบาทสวนทางมาเธอก็ทำท่าโฉบมอเตอร์ไซค์ชวัดเฉวียนแล้วก็บิดคันเร่งให้แผดเสียงก้องเสียงดังขึ้นอีก 2-3 ครั้งก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วจากนั้นก็จะมีเสียงกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยตะโกนไล่หลังบอกโอ้โหเจ๋งจังเลยคนสวยวัยรุ่นในกลุ่มนั้นไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีนี่รับรองว่าพวกมันควบรถมอเตอร์ไซค์ตามผู้หญิงคนนั้นไปแน่นอนมอเตอร์ไซค์แผดเสียงก้องทะยานลิ่วอีกไม่ไกลก็จะถึง3แยกบางประกอกแล้วนะคะซึ่งช่วงนั้นไฟฟ้าที่เสาไฟเนี่ยดับไปหลายต้นค่ะก็เลยทำให้ถนนเนี่ยมืดพอสมควรดวงจันทร์บนท้องฟ้าเกือบจะเต็มดวงส่องสว่างก็มองเห็นกลุ่มเมฆดำทมึนเคลื่อนเข้าบดบังดวงจันทร์อย่างรวดเร็วในบัดดลค่ะไม่ทราบว่าด้วยเหตุอันใดมอเตอร์ไซค์สาวซิ่งอยู่เกิดเสียจังหวะรถสายไปสายมาหญิงสาวพยายามบังคับรถให้ตรงแต่ว่าไม่ทันการซะแล้วค่ะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ได้ล้มคว่ำถลายไปกับพื้นถนนเสียงดังโครมเลยร่างของหญิงสาวซึ่งร่อนถลาลงบนพื้นครูดถลายไปกับพื้นไปทางเดียวกันกับรถจนสงบนิ่งร่างของหล่อนพลิกหงายหลายตลบฟุบนิ่งไปแล้วก็ขณะนั้นเองก็เกิดลมเย็นวูบเข้ามาก่อนที่หญิงสาวจะสิ้นสติเธอมีความรู้สึกกับว่ามีเงาคนมาเข้าทับร่างเธอแล้วสติสัมปชัญญะของเธอเองก็ดับลงบรรดาผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยมานำร่างของเธอส่งโรงพยาบาลนะคะในวันต่อมาบนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะหญิงสาวฟื้นลืมตาขึ้นมาหลังจากที่สลบสลายไปนานเกือบวันพ่อแม่ของน้องตลอดจนน้าสาวต่างก็มาเฝ้าคอยกันอยู่ที่เตียงแล้วก็ดีใจละค่ะที่เห็นหญิงสาวคนนี้ตื่นขึ้นมา หญิงสาวคนนี้ชื่อพินนะคะซึ่งเป็นลูกสาวคนโตพี่สาวของน้องแพนแล้วก็หลานสาวของณวันเธอมองผู้คนที่อยู่ข้างเตียงรอบๆห้องด้วยอาการคล้ายๆกับเบลอๆดูเหมือนว่าจะจำใครไม่ได้แล้วก็มีอาการบอกว่าไม่รู้จักคนที่มาเฝ้าอาการของเธอสักคนแม้ว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะพูดกับเธอสอบถามอาการของเธอว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นผลละค่ะหญิงสาวคนนี้เงียบบอกอาการว่าไม่รู้จักใครแล้วเธอก็หลับตาลงจนทุกคนในห้องเนี่ยเริ่มแปลกใจพินเองก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าอาการเปลี่ยนไปจนน่าเป็นห่วงจากวันนั้นจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลกลับถึงบ้านพินก็ยังคงเหมือนเดิมคือนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาทำประหนึ่งว่าไม่รู้จักใครเดินเหินปฏิบัติตัวเหมือนคนปกติทั่วไปในส่วนที่ผิดปกติก็คือเธอเงียบขรึมไม่ยอมพูดกับใครชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องนอนจนทุกคนในบ้านมีความรู้สึกว่าเอ้ยพินมันไม่ใช่พินคนเก่าซะแล้วว่ะพินเป็นอะไรจะว่าสมองได้รับการกระทบกระแทกอย่างแรงจนจำความอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มส่วนศีรษะใบหน้าของเธอไม่ได้รับการกระทบกับพื้นถนนเลยแม้ว่าเธอเองจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็ตามนะคะร่างกายที่มีเพียงรอยถลอกไม่มากนักเสื้อผ้าขาดเล็กน้อยเท่านั้นแพทย์เอ็กซเรย์แล้วก็เห็นว่าเธอไม่เป็นอะไรไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ชำรุดแล้วความจำของเธอหายไปไหนทำไมเธอถึงต้องเบลอแล้วก็เสื่องซึมตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ทุกคนในครอบครัวเกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะจนกระทั่งหลายวันต่อมาน้องแพนลูกสาววัย6ขวบแล้วก็เป็นน้องสาวของพินเองเธอก็กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เธอกลับมาถึงบ้านก็รีบทำกันบ้านคัดลายมือตามที่ครูสั่งนะคะพอทำเสร็จคุณพ่อก็พาเธอไปเดินห้างสรรพสินค้าแถวถนนพระราม2กลับมาถึงบ้านอีกทีเกือบ2ทุ่มคุณพ่อบอกให้ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่อยลงมาดูทีวีข้างล่างส่วนอาหารเย็นนั้นเธอจัดการที่ห้างสรรพสินค้ามาแล้วเรียบร้อยสาวน้อยดีใจแล้วค่ะที่วันนี้คุณพ่อซื้อเครื่องเล่นเกมกดให้ก็ตั้งใจว่าจะเอามาอวดพี่พินซะหน่อยเพราะว่าเห็นพี่พินอยู่ในห้องนอนเก็บตัวเงียบก็เลยไม่กล้าไปเซาซีซึ่งน้องแพนเป็นคนเก่งอาบน้ำแต่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครมาว่ากล่าวตักเตือนเพียงแค่สอนครั้งสองครั้งเธอก็จำได้อาบน้ำเสร็จออกมาจากห้องน้ำเข้าห้องแต่งตัวเสียงห้องพี่พินเปิดออกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปที่มุกประตูหน้าบ้านก็คงพี่พินนั่นแหละออกมายืนรับลมเธอก็นึกในใจซึ่งบ้านของเธอเองเป็นบ้านไม้สองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดหน้าบ้านด้านล่างคุณพ่อทำเป็นสวนหย่อมเอาชิงช้ามาตั้งเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็นนะคะชั้นบนด้านหน้าต่อเป็นเฉลียงออกนอกบ้านทำเป็นมุกยาวแล้วก็กว้างพอสมควรคุณพ่อทำแนวบนเฉลียงตีไม้กระดานเป็นแผ่นปลูกไม้ดอกไม้กระดาษประดับไว้ในกระถางวางเป็นแนวยาวยามที่ต้นไม้ออกดอกก็ดูสวยงามค่ะช่วงที่ต้นไม้ออกดอกก็ดูดีดูสวยงามดูน่ามองไปหมดทีนี้เมื่อน้องสาวของพินเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คว้าเครื่องเล่นเกมกดก็รีบออกมาจากห้องตรงไปที่หน้ามุกตั้งใจจะเอาเกมกดเนี่ยไปอวดพี่สาวซะก่อนเท้าก้าวยังไม่ถึงประตูหน้ามุกเฉลียงบ้านเธอก็เห็นพินเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวยืนหันหลังให้หันด้านหน้าออกข้างนอกพินยืนอยู่ในเงามืดเพราะว่าไม่ยอมเปิดไฟฟ้าทีนี้เมื่อน้องสาวเห็นร่างของพี่สาวเต็มร่างถึงกับดวงตาเบิกโพลงขึ้นมาทันทีค่ะเกมกดหล่นจากมือไม่รู้สึกตัวพอสติกลับคืนมาถึงกับกรีดร้องโบกเวกโวยวายเสียงดังลั่นบ้านพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างล่างค่ะซึ่งกำลังเตรียมโต๊ะทานข้าวพอได้ยินลูกสาวคนเล็กกรีดร้องด้วยความตกใจก็เพ่นพรวดออกมาจากห้องครัวเห็นน้องแพนเนี่ยวิ่งลงบันไดหน้าตาตื่นคล้ายกับว่าไปเจออะไรมาก็เลยรีบโผล่เข้าไปรับลูกน้อยเข้าสู่อ้อมกอดทันทีคนเป็นพ่อก็อุ้มลูกพลางปลอบใจก็เลยบอกนิ่งซะลูกเป็นอะไรตกใจอะไรโถขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกผู้เป็นแม่ก็ปลอบบ้างละค่ะก็เลยถามไปบอกลูกเป็นอะไรทางด้านลูกสาวก็เลยบอกพ่อกับแม่บอกพี่พินจ้ะแม่พี่พินผู้เป็นพ่อก็ถามระคนแปลกใจบอกพี่พินเป็นอะไรลูกพี่พินยืนอยู่หน้าบ้านไม่มีหัวจ้ะพ่อพี่พินไม่มีหัวสิ้นเสียงลูกสาวคนเล็กบอกทั้งพ่อกับแม่ก็อุทานเป็นเสียงเดียวกันบอกเฮ้ยแล้วทั้งพ่อกับแม่ก็รีบขึ้นไปบนบ้านภาพที่เห็นนะคะคือลูกสาวคนโตยืนอยู่บนเฉลียงหน้าบ้านศีรษะหรือว่าหัวนี่แหละก็ยังคงอยู่กับตัวเหมือนเดิม พินหันมามองคนทั้งสามแล้วก็เดินกลับเข้าห้องไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่หันมามองน้องแพมเหมือนเธอจะรู้ว่าทั้งสองต้องการถามว่าอะไรก็เลยชิงบอกไปก่อนบอกจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้แพนเห็นพี่พินไม่มีหัวจริงๆน้องแพนไม่ได้โกหกว่าแล้วเธอก็ทำท่าจะร้องไห้ค่ะพ่อก็เลยต้องปลอบใจรีบตัดบทว่าเรื่องมันแล้วก็แล้วไปก็คงจะตาฝาดไปเองแต่ว่าทั้งพ่อและก็แม่ตลอดจนน้องแพนชักจะแปลกใจถึงพฤติกรรมของพินมากขึ้นเพราะอีกวันต่อมาในเวลาที่มันค่ำแล้วคืนนี้เดือนหงายด้วยพระจันทร์เต็มดวงพินลงมานั่งเล่นบนชิงช้าที่สวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งมีไฟฟ้าดวงเล็กๆส่องสว่างแค่มองเห็นรำไรนะคะเป็นการสร้างบรรยากาศสวนหย่อมยามราตรีให้เข้ากับบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใบไม้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแพนอยู่ในห้องชั้นบนตรงข้ามกับห้องของพินซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าน้องแพนเนี่ยจะเกาะติดคุณพ่อคุณแม่แจไม่ยอมห่างเธอเองก็คงจะหวั่นหวาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้สักพักหนึ่งคุณพ่อก็ออกจากห้องลงมาที่ชั้นล่างมาทำธุระอะไรบางอย่างไม่นานก็มีคุณแม่ตามลงมาค่ะแล้วก็น้องแพนตามออกมาด้วยทุกคนต่างก็ทำธุระของตัวเองจนกระทั่งเสร็จคุณพ่อกลับขึ้นมาที่ชั้นบนอีกครั้งแล้วก็หันไปมองห้องลูกสาวลูกสาวคนโตก็ปิดประตูห้องเงียบด้วยความสงสัยเพราะว่าเห็นพินออกไปนั่งเล่นที่สวนหน้าบ้านตั้งแต่ยังไม่ค่ำจนตอนนี้เนี่ยมืดมากแล้วเธอก็ยังคงเพลิดเพลินอยู่บนชิงช้าเพราะว่าเสียงชิงช้าเนี่ยโยกไปโยกมาดังออดแอดออดแอดเป็นระยะไม่ขาดคุณพ่อก็เลยเดินออกไปที่เฉลียงหน้าบ้านนะคะดูลูกสาวสักหน่อยนึงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างดื่มด่ำกับธรรมชาติเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณพ่อก้าวออกไปที่เฉลียงเท่านั้นล่ะค่ะถึงกับตกใจอุทานออกมาโดยลืมตัวเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันชัดกับสายตาเลยว่าลูกสาวคนโตนั่งบนชิงช้าไม่มีหัวเหลือเพียงแค่ร่างกายและส่วนคอเท่านั้นส่วนบนศีรษะขาดหายไปคุณพ่อถึงกับผงะถอยกลับเข้ามาในบ้านคุณแม่ก็เลยมองตามคุณพ่อด้วยดวงตาที่ตื่นตระหนกพร้อมกับถามสามีตัวเองว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่ถามพลางเดินเข้ามาใกล้คุณพ่อเพียงแค่พยักหน้าบอกให้รู้ว่ามีเรื่องแล้วสติก็กลับคืนมาคุณพ่อบอกกับน้องแพนซึ่งเป็นลูกคนเล็กนี่แหละบอกว่าให้เข้าไปรอคุณพ่อคุณแม่ในห้องก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะตามเข้าไปน้องแพนพยักหน้ารับอย่างเข้าใจค่ะแล้วเธอก็หันกลับเข้าไปในห้องปิดคุณพ่อเองนะคะก็เตือนคุณแม่แล้วก็จับข้อมือจูงคุณแม่เดินตามออกไปที่เฉลียงหน้าบ้านบอกว่าให้ปิดประตูเบาๆนะพร้อมกับสะกิดให้ดูลูกสาวที่นั่งอยู่ที่ชิงช้าคุณแม่เมื่อได้เห็นภาพของลูกสาวนะคะนั่งอยู่ชิงช้าถึงกับอุทานอย่างตกใจค่ะใบหน้าของคุณแม่ซีดทันทีอย่างเห็นได้ชัดที่เห็นภาพลูกสาวคนโตคุณแม่รีบเข้าห้องด้วยความหวาดกลัวโดยมีคุณพ่อตามเข้ามาติดๆสองสามีภรรยาก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดว่าจะทำอย่างไรกันดีแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะต้องไปพึ่งพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมซะแล้วคุณแม่เองก็พยักหน้ารับด้วยความเต็มใจนะคะจนวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะอาหารในห้องครัวหลังจากที่คุณแม่เองส่งน้องแพนขึ้นรถไปโรงเรียนที่เข้ามารับอยู่ที่หน้าบ้านเรียบร้อยก็กลับเข้ามาในครัวค่ะเห็นผู้ที่เป็นสามีนั่งอ่านข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมคุณแม่ก็เลยถามออกไปบอกมีอะไรหรือเปล่าสามีนะคะผู้ที่เป็นพ่อของน้องพินเนี่ยก็อ่านข้อความในจดหมายให้คุณแม่เนี่ยฟังบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่รักหนูรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแพนมากค่ะหนูขอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หนูจะต้องไปที่จุดเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่อย่าห้ามหนูเลยนะคะหนูต้องไปลาก่อนค่ะพินคุณแม่อ่านจดหมายแล้วก็นิ่งอึ้งไปความคิดในหัวสมองมันสับสนอึงอนอย่างบอกไม่ถูกชั่วครู่นั้นนะคะผู้ที่เป็นพ่อเองก็บอกกับภรรยาบอกว่าอย่าให้กุญแจรถลูกเด็ดขาดนะแล้วก็อย่าให้เธอออกไปนอกบ้านด้วยต้องยื้อตัวเอาไว้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องขอแรงให้เพื่อนบ้านช่วยเดี๋ยวผมจะรีบไปหาพระอาจารย์ที่อยุธยาที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระอาจารย์อาวุโสท่านก็นั่งอ่านข้อความในจดหมายด้วยสีหน้าราบเรียบหลังอ่านจดหมายเสร็จท่านก็ส่งจดหมายกลับคืนจากนั้น ท่านเองก็หันหน้าไปยังโต๊ะหมู่บูชาลุกขึ้นนั่งคุกเข่าก้มลงกราบพระพุทธรูปแล้วก็กลับมานั่งสมาธิอย่างสงบนิ่งบรรยากาศภายในกุฏิแคบๆเงียบๆนิ่งแล้วก็นานจนพระอาจารย์ใหญ่ออกจากสมาธิความเงียบก็เริ่มคลายลงพระอาจารย์เปลี่ยนอิริยาบถชั่วครู่แล้วก็หันมาสนทนากับแขกผู้มาเยือนพร้อมกับบอกนะฮะว่ามันเป็นวิญญาณสัมภเวสีผีหัวขาดที่เข้าแฝงร่างลูกสาวของโยมและคืนนี้เขาจะเอาวิญญาณของเธอออกจากร่างเมื่อได้ยินพระอาจารย์บอกแบบนั้นคุณพ่อเองถึงกับตกใจขนลุกเกรียวพร้อมกับใจหายว่าเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมาเฉียบพลันแล้วจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อต้องไล่มันไปเอาทำไมเขาถึงเข้าสิงร่างของลูกสาวผมล่ะลูกสาวของโยมอ่ะถึงคราวเคราะห์อายุ25ปีเบญจเพสพอดีดวงตกต่ำสุดๆแล้วก็เป็นจังหวะที่เธอเองก็ผ่านตรงที่จุดวิญญาณสิงสถิตอยู่พอดีเขาก็เลยแฝงร่างหาที่เกิดพระอาจารย์ใหญ่ขยายความถึงเหตุการณ์ที่วิญญาณผีหัวขาดเข้ามาแฝงร่างของพินในขณะนั้นนะคะแล้วก็ในค่ำวันนั้นคุณพ่อเองก็พาพระอาจารย์ใหญ่มาที่บ้านค่ะคุณแม่ก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับน้องแพนเพื่อนบ้านอีก 2-3 คนรู้เรื่องก็รีบมาที่บ้านด้วยความกังวลใจเพราะว่าเหตุการณ์ไม่สู้ดีนักอยู่ๆเนี่ยมีผีมาเข้าสิงร่างคนในชุมชนเช่นนี้พระอาจารย์ใหญ่นั่งพักชั่วครู่ก็เอ่ยปากให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยพาขึ้นไปที่ห้องของพินซึ่งอยู่ชั้นบนก้าวแรกที่พระอาจารย์ขึ้นไปสัมผัสชั้นบนของบ้านแล้วก็ห้องของพินท่านเองก็รู้ด้วยจิตสัมผัสทันทีนะคะว่ามีวิญญาณแฝงอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นคุณพ่อก็เคาะประตูห้องเรียกลูกสาวคนโตหลายครั้งสักพักได้ยินเสียงลูกบิดปลดล็อกพอคุณพ่อเปิดประตูเข้าไปพระอาจารย์ก็แทรกตัวผลักประตูห้องให้เปิดกว้างแล้วก็ก้าวผ่านธรณีประตูเข้าไปค่ะหญิงสาวภายในห้องเมื่อเห็นพระอาจารย์เดินเข้ามาก็ถอยไปจนสุดผนังห้องด้านหนึ่งพระอาจารย์ก็เลยสั่งบอกนั่งลงเสียงพระอาจารย์ดังเข้มเปี่ยมด้วยอำนาจบารมีหญิงสาวทิ้งตัวลงนั่งอย่างว่าง่ายคุณพ่อคุณแม่ตามเข้ามาในห้องโดยไม่ให้น้องแพนแล้วก็คนอื่นๆเข้ามาด้วยพระอาจารย์หยิบสายเชือกตะกรุดออกมาจากย่ามแล้วก็จับปลายสองข้างเข้าด้วยกันเรียกว่าเตรียมลงอาคมกับร่างที่อยู่เบื้องหน้าถ้าหากว่าเกิดการต่อสู้หรือว่าดื้อดึงพระอาจารย์ก็ถามไปบอกเราเป็นใครทำไมมาสิงร่างเขาฉันถูกรถชนตายเจ้าค่ะเจ้าของเสียงในร่างกล่าวตอบแล้วทำไมต้องทำร้ายเขาล่ะเขาผ่านมาฉันจะเอาเขาไปเป็นเพื่อนฉันอยากไปผุดไปเกิดแต่ว่ายังไปไหนไม่ได้ฉันถูกรถชนคอขาดหลวงพ่อช่วยฉันด้วยเถอะนะคะโยมต้องออกจากร่างเขาไปนะแล้วอาตมาเนี่ยจะให้ร่างเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกไม่ช้าไม่นานโยมก็จะได้ไปผุดไปเกิดสิ้นเสียงพระอาจารย์บอกทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบบรรยากาศในห้องน่าสะพรึงกลัวค่ะพระอาจารย์เริ่มยกมือพนมรวบสายตะกรุดไว้ในสองมือบริกรรมคาถาเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ออกจากร่างเสร็จแล้วก็ยกสองมือขึ้นพร้อมกับสายตะกรุดขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็เป่าลมใส่ร่างที่อยู่เบื้องหน้าร่างของพินทร์ทรุดหวบลงไปนอนกับพื้นอย่างนิ่งเงียบผีออกไปแล้วไปซะอย่าเที่ยวไปเข้าสิงใครอีกเป็นอันขาดพระอาจารย์กล่าวสำทับด้วยเสียงอันดังนะคะแล้วก็เกิดลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างขณะเดียวกันนั้นก็ผ้าม่านเนี่ยค่ะปลิวพลิ้วสวยสวนทางกับลมออกไปแทนที่จะพลิ้วไหวลู่ลมเข้ามาปรากฏว่ามันออกไปข้างนอกค่ะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจของสิ่งลี้ลับแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้เห็นพระอาจารย์มองตามไปที่หน้าต่างชั่วครู่ทุกอย่างก็คลี่คลายลงยุพินฟื้นขึ้นมาคุณแม่เข้าประคองให้เธอนั่งพระอาจารย์เข้าไปยืนตรงหน้าบริกรรมคาถาชั่วครู่แล้วก็เป่าลงที่กระหม่อมแล้วก็บอกว่าผีไปแล้วหมดทุกข์หมดโศกสักทีพินซึ่งอยู่ในอาการสลึมสลือแต่ว่าเธอเองก็ยังคงพนมมือรับคำอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยบอกนะว่าให้ลูกสาวเนี่ยทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณที่มาเข้าสิงร่างของเธอซะจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันเขาจะได้ไปผุดไปเกิดพระอาจารย์ใหญ่หันมาบอกผู้เป็นพ่อหลังจากที่ขับไล่วิญญาณเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็ขอตัวกลับวัดโดยคุณพ่อขับรถไปส่งครอบครัวนี้ก็ได้ลูกสาวกลับคืนมาแม้ว่าจะฝันร้ายไปหลายคืนก็ตามทีค่ะแต่ก็โชคยังดีที่ไม่มีใครต้องมาสังเวยชีวิตโดยเฉพาะยุพินสาวน้อยวัยเบญจเพสผู้มีเคราะห์วิญญาณของเธอเองก็เกือบดับไปกับสัมภเวสีผีหัวขาดซะแล้ว ทีนี้มาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากรรมที่พ่อกับแม่ได้สร้างไว้เวรกรรมนั้นก็ย่อมตกลงมาถึงลูกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหลานชายของคุณอาคมค่ะเมื่อกลางดึกของคืนวันหนึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2543เด็กคนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่หลานชายแท้ๆของคุณอาคมเองก็ตามที่จะต้องมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าคุณอาคมเองเนี่ยก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเพื่อนรักที่เรียกว่าคบหากันมานานร่วม30ปีค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีนิสัยดีความประพฤติเรียบร้อยแถมยังรูปร่างหน้าตาดีอีกด้วยจากข่าวที่แจ้งมาทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นทำให้คุณอาคมเองได้รู้นะคะรู้แต่ว่าอามเนี่ยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกำลังจะกลับเข้าบ้านหลังที่เรียนพิเศษเสร็จเรียบร้อยแต่จะด้วยอะไรก็ไม่รู้ละค่ะมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวจนล้มคนขับพุ่งตัวหลบไปได้แต่ว่าอามเคราะห์ร้ายติดอยู่กับรถก็เลยถูกรถบรรทุกเนี่ยลากไปไกลเกือบ50เมตรและแม้ว่าจะมีพลเมืองดีช่วยกันรีบนำส่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักแต่ว่าหนุ่มน้อยคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทนพิษบาดแผลได้เขาก็เลยสิ้นใจตายตั้งแต่ยังไม่ถึงมือหมอทันทีที่คุณอาคมรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหลานเนี่ยแม้ว่าจะจากไปแล้วแต่ว่าพ่อของหลานเองก็ยังคงอยู่ซึ่งตรงนี้ที่คุณอาคมคำนึงถึงอย่างน้อยในสถานการณ์อันเลวร้ายแบบนี้เพื่อนเองก็ต้องการคุณอาคมเหมือนกันต้องการใครสักคนนึงละค่ะที่จะมาช่วยปลอบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออื่นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลสภาพที่ได้เจอคือสภาพของเดชเพื่อนรักของคุณอาคมค่ะซึ่งเป็นพ่อของอามผู้ซึ่งเพิ่งเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปสดๆร้อนๆน่าเวทนาน่าสงสารจับใจน้ำตาของลูกผู้ชายไหลอาบแก้มอย่างหมดความอายภาพของทั้งคู่ทำให้คุณอาคมเองรู้สึกจุกแน่นในอกอย่างบอกไม่ถูกในเวลานี้ก็เลยทำได้เพียงแค่เดินเข้าไปโอบกอดไหล่เพื่อนเอาไว้พร้อมกับตบเบาๆที่ต้นแขนของเพื่อนเพื่อปลอบใจซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถทำได้ในขณะนั้นนะคะหลังจากที่นั่งรออยู่ที่โรงพยาบาลพักใหญ่หมอเองก็อนุญาตให้เข้าไปดูศพได้คุณอาคมกับคุณเดชสองเพื่อนซีแล้วก็ญาติผู้ชายอีก 2-3 คนก็ได้เข้าไปในห้องส่วนผู้หญิงถูกกันไม่ให้เข้าเนื่องจากว่าศพยังไม่ได้ทำความสะอาดชำระล้างรอยเลือดจึงเป็นภาพที่ไม่น่ามองแล้วก็ไม่เหมาะที่จะให้ผู้หญิงได้พบได้เห็นร่างไร้วิญญาณของอามค่ะนอนสงบอยู่บนเตียงพยาบาลสภาพศพดูน่าสยดสยองเลือดไหลอาบท่วมตัวและแม้ว่าจะเป็นผ้าก๊อซซับอยู่ก็ตามบาดแผลชะกันหลายแห่งบนร่างกายก็แสดงให้เห็นนะคะว่าร่างของเขาเนี่ยครูดไปกับถนนอย่างหนักหน่วงขณะที่รถบรรทุกลากร่างของเขามาเป็นระยะยาวไกลแขนขาของอามเนื้อหนังก็ถลอกปอกเปลือกออกไปแล้วก็หลุดลุ่ยจนเห็นกระดูกที่หักผิดรูปกะโหลกถูกกระแทกอย่างแรงและเมื่อเห็นสภาพศพของลูกชายอันเป็นสุดยอดแห่งหัวใจเดชเพื่อนรักของคุณอาคมเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของน้องอามก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นเนื้อตัวสั่นเทาไปทั้งร่างทำท่าจะเป็นลมก็เลยต้องรีบพยุงร่างเพื่อนออกมาแล้วก็บอกให้พยาบาลรีบส่งศพไปทำความสะอาดตกแต่งแผลให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำกลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อค่ะศพของอามได้ถูกจัดตั้งสวดพระอภิธรรมขึ้นที่วัดสุทธิวรารามในกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นก็มีแขกเรือทั้งทางพ่อทั้งแม่แล้วก็เพื่อนฝูงในที่เรียนของอามเนี่ยนะคะมาร่วมงานกันอย่างมากมายทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าอามเนี่ยเป็นเด็กดีนะไม่น่าจะอายุสั้นแล้วก็ไม่น่าจะต้องมาพบจุดจบแบบนี้เลยตลอดระยะเวลาในงานศพค่ะผู้เป็นพ่อก็อยู่ในอาการซึมเศร้านั่งเหม่อลอยโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียวไม่พูดไม่คุยคล้ายกับกำลังนึกคิดอะไรบางอย่างอยู่อย่างเลื่อนลอยแล้วก็ในขณะที่คุณอาคมได้เพ่งพิจมองดูเพื่อนรักอยู่นั้นความทรงจำวูบหนึ่งค่ะก็วิ่งเข้ามาในสมองซึ่งมันทำให้คุณอาคมเองอดที่จะขนลุกไม่ได้มันเป็นความทรงจำที่ทำให้หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะนั้นทั้งคุณอาคมแล้วก็คุณเดชเองยังเป็นเด็กอยู่ภาพเหตุการณ์ต่างๆในครั้งนั้นไหลพรั่งพรูเข้ามา เป็นภาพของเดชพ่อของอาร์มเนี่ยแล้วก็ภาพของรถจักรยานภาพของกระป๋องนมที่ผูกร้อยเป็นพวงแล้วก็ภาพของแมวตัวหนึ่งปรากฏขึ้นในความรู้สึกนึกคิดอย่างช่วยไม่ได้ในสมัยที่คุณเดชแล้วก็คุณอาคมยังเป็นเด็กอยู่นั้นเป็นเด็กที่ชอบเล่นอะไรพี่เรนกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่เดชโปรดปรานเหนือกว่าการทำสิ่งอื่นก็คือการทรมานสัตว์โดยเฉพาะแมวค่ะภาพที่ทุกคนจะได้เห็นอยู่หลายครั้งก็คือเดชจะใช้เชือกร้อยกระป๋องนมเปล่าๆไว้เป็นพวงจากนั้นก็จะจับแมวมาตัวหนึ่งแล้วก็ผูกพวงกระป๋องไว้กับหางของแมวตัวนั้นและก็เหมือนกับว่ายังไม่สะใจพอนะคะก็จะใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนี่แหละผูกคอเจ้าแมวแล้วก็โยงปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกไปผูกติดไว้กับรถจักรยานคันเก่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดชก็จะขึ้นขี่รถจักรยานแล้วก็ลากแมวที่เคราะห์ร้ายตัวนั้นไปรอบๆทีนี้เมื่อแมวมันถูกเชือกกระตุกที่คอเนื่องจากรถเคลื่อนที่ไปมันก็ต้องวิ่งตามไปด้วยละค่ะแล้วก็ตรงนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้เดชได้รับความสนุกสนานเป็นที่สุดเพราะเมื่อแมววิ่งตามจักรยานพวกกระป๋องที่ผูกติดอยู่กับหางของมันก็จะส่งเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งไปตลอดทางในช่วงแรกแมวมันก็ยังมีกำลังอยู่มันก็วิ่งตามไหวเพื่อไม่ให้เชือกรัดคอมันตายแต่เมื่อนานเข้ามันก็เหนื่อยแล้วก็หมดกำลังลงร่างของมันเองก็ถูกลากครูดไปตามทางที่เดชขี่ผ่านไปเสียงของแมวก็ร้องด้วยความเจ็บปวดที่ถูกลากคอไปตามถนนสร้างความสนุกสนานให้เดชเหลือประมาณการกระทำของเดชนั้นเนี่ยก็ได้ถูกผู้ใหญ่ห้ามปรามหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนนะคะว่ามันจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักนะคะเพราะถ้าหากว่ามีโอกาสเหมาะเมื่อไหร่เดชเองก็จะกระทำการทรมานแมวแบบนี้ทุกทีแมวบางตัวนะแค่บาดเจ็บบางตัวเจ็บหนักแล้วก็หลายตัวถึงกับตายเพื่อสนองความสนุกสนานให้กับเดชภาพการกระทำของเดชในอดีตเมื่อครั้งยังเยาว์วัยก็วูบผ่านความคิดของคุณอาคมขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อมานั่งคิดดูแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนั้นแม้จะกระทำด้วยความคึกขนองก็ตามทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นบาปที่ผู้ที่ก่อเนี่ยจะต้องได้รับการตอบสนองต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนเองแม้ว่าเดชจะไม่ได้ตกเป็นผู้รับรสชาติแห่งความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองก็ตามแต่มันก็ต้องได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจต้องอาดูลโศกเศร้าระทมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายตัวเองซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานมากกว่าเป็นไหนๆมันทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยทีเดียวภาพของแมวที่น่าสงสารที่ถูกเดชกระทำทารุณกรรมและก็ภาพของสภาพศพอาร์มที่ได้เห็นไปเมื่อตอนกลางวันนี้ทำให้คุณอาคมเองก็รู้สึกหวาดกลัวที่จะกระทำบาปแล้วก็หวังใจว่าวูบหนึ่งในความคิดของเพื่อนที่ตัวเองรักเนี่ยคงจะเป็นเช่นเดียวกันแล้วก็จะรู้สึกกลัวที่จะสร้างบาปเช่นเดียวกันกับคุณอาคมนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณอาคมได้เขียนไว้แล้วก็บันทึกไว้กับสิ่งที่เรียกว่าเวรกรรมย้อนตามมาสนองนะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนค่ะเรื่องของเวรของกรรมก็ไม่สามารถที่จะปลดกันได้เรื่องของบาปก็ไม่สามารถที่จะลบล้างจากจิตใจได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าจะต้องตามติดจนได้แน่นอนนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะศาลายาคือชื่อตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ดินส่วนหนึ่งของตำบลศาลายาก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในอดีตศาลายานี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสุมโจรแล้วก็เลื่องลือกันนักนะคะว่าผีดุมักจะปรากฏตัวให้ใครต่อใครได้เห็นอยู่เป็นประจำชื่อศาลายาก็มีเล่าต่อกันมาหลายทางค่ะสมัยก่อนศาลายาจะเป็นชื่อที่มาคู่กับศาลาทำศพซึ่งก็มีผู้ที่สันนิษฐานนะคะว่าแต่ก่อนสถานที่สองแห่งนี้น่าจะเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนเจ็บไข้ล้มตายกันมากจึงมีการตั้งศาลาขึ้นจ่ายยาแก่คนเจ็บเหล่านั้นและเมื่อล้มตายก็จัดการเผาศพก็เลยมีชื่อทั้งศาลายาแล้วก็ศาลาทำศพ

เรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงค่ะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่บีเองขออนุญาตนะคะเปลี่ยนชื่อผู้ที่เจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังนะคะเพื่อที่ให้เหมาะสมกับเรื่องราวแล้วก็ด้วยความที่เจ้าของเรื่องเองเนี่ยไม่อยากจะออกชื่อออกเสียงนะคะเรื่องราวของผีเชิงตะกอนนะคะถูกถ่ายทอดมาจากสมปองค่ะซึ่งเป็นเด็กสุพรรณแต่ว่ามาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกันกับคนอื่นและที่นั่นนะคะก็เป็นที่ที่คุณสมปองนี่แหละพบกันกับเดียวซึ่งเป็นเด็กเมืองกรุงแต่ว่าน่าแปลกตรงที่ว่าต่างคนต่างถิ่นแต่ว่ากลับคุยถูกคอกันจนคบหาเป็นเกลอกันได้อย่างสนิทใจช่วงวันหยุดปิดเทอมใหญ่หลังสอบไล่ปลายปี2คนเพื่อนซี้สมปองแล้วก็เดียวหนุ่มกรุงเนี่ยไปเที่ยวบ้านนอกด้วยกันสักระยะหนึ่งปรากฏว่าเดียวเองก็ไม่ขัดข้องนะเพราะว่าชีวิตที่กรุงเทพนี่มันไม่ค่อยพ้นเรื่องการเข้าห้างเล่นเกมหรืออะไรทำนองนั้นเดียวเองก็เลยมีความคิดนะคะอยากจะเปลี่ยนไปทำอะไรที่มันสนุกไกลตาไกลอะไรพ่อแม่บ้างแต่ว่าก็ต้องมีการขออนุญาตพ่อกับแม่ด้วยนะคะเมื่อขออนุญาตพ่อกับแม่เสร็จเรียบร้อยบอกว่าจะเดินทางไปสุพรรณกับปองซึ่งพ่อแม่เองก็อนุญาตเพราะว่าหนุ่มอายุวัย20ปีแล้วนะคะสามารถดูแลรักษาตัวเองได้แล้วทั้งคู่ก็มุ่งหน้าจากกรุงเทพเนี่ยไปที่สุพรรณบุรีเรียกว่าเป็นเมืองเก่าที่สมปองนี่คุยนักคุยหนาแหละว่ามีกิจกรรมชาวบ้านให้ทำมากมายก็เป็นจริงอย่างที่เพื่อนเกลอบอกค่ะว่าที่สุพรรณมันมีอะไรมากมายที่คนกรุงเทพไม่มีกิจกรรมเยอะแยะที่ชาวบ้านเขาทำกันที่สุพรรณหรือที่ปองมักพูดเสมอว่าบ้านนอกเนี่ยมีเรื่องแปลกๆเยอะแยะไปหมดแม้ว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆนะคะแต่มันก็โดนใจหนุ่มกรุงอย่างเดียวมากเดียวเองก็ได้ไปเที่ยวงานวัดไปดูชาวบ้านปลูกข้าวไปนั่งถ่ายรูปกับรหัสวิทย์น้ำที่ไม่เคยเห็นอยู่ในเมืองกรุงหรือแม้กระทั่งได้ไปทำบุญตามวัดต่างๆอย่างที่เคยบอกว่าอยากจะอยู่นั่นแหละแต่ไม่เคยได้ทำสักทีที่กรุงเทพแต่ถึงที่สุพรรณกลับได้ทำตั้งหลายวัดก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันไปค่ะจนกระทั่งตกดึกนะบางทีก็นั่งคุยกันเรื่อง 108,009 อย่างออกรถชีวิตบ้านนอกเนี่ยบางทีมันก็มีดีแบบที่ไม่เคยนึกมาก่อนก็เล่นเอาเดียวชักจะติดใจก็เลยชวนกันไปค่ะบอกว่าเอ้ยคืนนี้ไปตกกุ้งตกปลากันได้มาจะได้ให้แม่ทำข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาให้กินปองก็ชวนเพื่อนแล้วก็รู้สึกหิวตั้งแต่ยังไม่ทันลงเรือละเดียวเองก็ตกลงอย่างว่าง่ายค่ะเพราะว่าชีวิตที่นั่นเนี่ยได้ทำอย่างที่คิดหลายอย่างการได้ไปออกตกกุ้งตกปลาเป็นเรื่องที่เข้าข่ายคิดได้ทำได้สนุกดีได้อร่อยอีกด้วยคืนวันที่2ที่หนุ่ม2คนเนี่ยออกไปล่ากุ้งล่าปลาไม่ได้มีความผิดหวังกันเลยเพราะว่าได้มาเยอะมากเลยจนไม่ต้องออกไปทุกคืนแต่ออกคืนเดียวเนี่ยมีกินไปอีกคืนนึงเสมอล่าสุดนะปองไม่ต้องออกปากชวนแต่เด็กกรุงต่างหากละค่ะที่ออกปากชวนเพื่อนให้ไปตกกุ้งตกปลากันเพียงแต่คืนนั้นออกกันดึกไปนิดนึงเพราะว่ามัวแต่ไปจีบสาวในหมู่บ้านจนเกือบ2ทุ่มถึงได้กลับบ้านแล้วอยู่ๆก็เกิดอยากกินข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลากันก็เลยชวนกันบอกเอาวะออกกันดึกนิดนึงเดี๋ยวคงได้มามากพอแรงปองที่เป็นเจ้าบ้านเมื่อได้รับคำชวนคำเชิญจากเดียวหนุ่มกรุงเนี่ยก็ตอบรับคำชวนจากเพื่อนกรุงเกือบ2ทุ่มค่ะ2หนุ่มเพื่อนร่วมมหาลัยก็ลอยเรือจ้อมแจ้มไปตกกุ้งตกปลากันเส้นทางที่เลือกไปก็เส้นทางเก่าเพียงแต่ว่าคืนนี้มันออกจะดึกเกินไปสักนิดนึงซึ่งปกตินะ2หนุ่มจะออกกันราว 6:00 น.เย็นแต่คืนนี้ปาเข้าไป2ทุ่มเกือบ3ทุ่มแล้ว2หนุ่มจ้วงพายเรือน้อยว่าตามคลองเงียบสงัดไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผิดตาไปก็คือคืนนี้มันไม่มีกุ้งคือกุ้งมันมีแต่มันน้อยตกปลาก็น้อยเหมือนกันคือออกหาเหยื่อเหมือนคืนก่อนๆมันก็ไม่ค่อยจะได้ไม่รู้ว่าสาเหตุคือมันเป็นเพราะอะไรยิ่งพายไปอากาศก็ยิ่งหนาวขึ้นก็เลยพากันย้อนกลับมาที่ท้ายวัดร้างอากาศก็หนาวสุดๆเลยมันเหมือนเอาน้ำอ่ะมาราดที่ตัวแล้วก็เปิดพัดลมเป่าใส่ประมาณนั้นคือมันหนาวเย็นเมื่อหันไปมองที่วัดเห็นมีกองฟอนค่ะหรือว่ากองไฟเชิงตะกอนที่เผาศพเสร็จไปแล้วแต่ยังคงมีฐานแดงๆอยู่พอให้ผิงไฟให้หายหนาวได้สมปองก็ร้องออกมาทันทีบอกว่าจอดเรือแล้วขึ้นไปผิงไฟกันเถอะแป๊บนึงมันหนาวทนไม่ไหวพูดจบก็ทะยานเรือขึ้นไปที่ท้ายวัดแล้วก็ตรงขึ้นไปที่กองฟอนที่ยังกรุ่นๆอยู่ทันทีทิ้งให้เดียวนี่นั่งงงอยู่ในเรือ พอเหลียวซ้ายแลขวาสักพักนึงก็เพ่นตามเพื่อนขึ้นไปที่กองไฟที่เพิ่งจะเผาศพเสร็จใหม่ๆด้วยใจระทึกค่ะสมปองเดินไปนั่งยองๆที่ข้างกองฟอนเผาผีเมื่อตอนหัวค่ำที่ควันยังกลุ่นลอยอยู่ในอากาศเบื้องหน้ามีกองถ่านก้อนแดงๆยังเต็มไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนก็คือกระดูกศพบางส่วนนะยังไหม้ไฟไม่หมดยังคงมีสภาพให้เห็นเป็นท่อนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นท่อนแขนหรือท่อนขาที่บางส่วนยังคาอยู่ในกองฟอนค่ะบางส่วนก็คาบเกี่ยวอยู่บนพื้นดินนอกกองไฟชิ้นเนื้อที่ยังไม่ไหม้ไฟนี่เห็นได้ชัดนะว่าเป็นสีขุ่นๆแน่นอนแล้วค่ะว่าภาพนี้มันเป็นภาพแปลกตาสำหรับหนุ่มกรุงและก็เคยชินกับการเผาศพที่มีเตาเผาหรือที่เรียกว่าเมนเผาศพมิดชิดกว่าไอ้อย่างที่เปิดโล่งโอเพนแอร์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ความที่เห็นเพื่อนไม่สะทกสะท้านตัวเองจะกระตกกระตากมันก็ใช่เรื่องอะเนาะที่กลัวจนตัวสั่นก็ยังสู้อุตส่าห์ยืนเอามือสองข้างไปอังไฟที่ส่งกระแสความอุ่นออกมาให้หายหนาวกันได้ในขณะที่ทั้งสองคนค่ะกำลังสารวันอยู่กับการอังมือที่ไฟแล้วก็ถูมือสองข้างสลับกันไปมานั้นเนี่ยแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกก็พบว่ามีคนสามคนกำลังนั่งผิงไฟอยู่ตรงข้ามกองฟอนด้วยระยะห่างกันแค่กองไฟหรือกองฟอนกันอย่างเก่งนะก็คงจะไม่ถึง2เมตรแค่นั้นนี่ถ้ามีใครเข้ามาต้องได้ยินเสียงแต่ดูเหมือนว่า2คนจะหูดับไปชั่วขณะเพราะไม่รู้ว่าเห็นมีคนมานั่งยองๆอยู่ฝั่งตรงข้ามตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็เลยออกปากถามเพื่อนที่เป็นเจ้าบ้านนี่บอกปองมึงเห็นพวกนั้นมาตอนไหนหรือเปล่าวะเดียวก็ถามปองก็สายหน้าก่อนจะบอกว่ามึงก็คิดมากไปไอ้เด็กกรุงอากาศหนาวแบบเนี้ยพวกจับกุ้งจับปลามันก็หนาวแบบมึงกับกูทั้งนั้นแหละพวกชาวบ้านเขาก็อยากพาผิงไฟเหมือนกันนี่ว่าเดียวเกือบจะหายสงสัยละถ้าไม่เพียงเหลือบไปเห็นคนทั้ง3คนที่นั่งก้มหน้ามองหาอะไรอยู่ในกองไฟทั้ง3นะใส่หมวกที่ปิดใบหน้าเอาไว้ซึ่งเป็นหมวกใบใหญ่ๆเหมือนชาวนาใส่กันนะคะแล้วก็เป็นหมวกขาดๆหน่อยนึงคือจากนั้นต่างคนต่างหยิบก้อนถ่านแดงๆในกองฟอนขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอย่างอร่อยเลยคุณผู้ฟังเสียงฟันเคี้ยวถ่านนี่มันดังชัดเจนมากในคืนแบบนั้นมันเงียบสงัดจริงๆในขณะที่เดียวกำลังตะลึงอ้าปากค้างพวกสวมหมวกฝั่งตรงข้ามก็ควานมือไปหากระดูกขาแขนแล้วก็เศษเนื้อคนตายที่ยังไหม้ไฟไม่หมดเนี่ยนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะส่งเข้าปากเหมือนกันแล้วก็กำลังเคี้ยวเหมือนเคี้ยวสเต็กชั้นดีอยู่หยับๆเหงื่อผุดเต็มหน้าแล้วก็แผ่นหลังของเดียวเขาหันไปทางปองนะแต่ไอ้หนุ่มปองค่ะกลับทะลึ่งเกินเหตุมันตะโกนสวนเสียงเคี้ยวถ่านเคี้ยวเนื้อศพไปว่าพี่กินอะไรน่ะอร่อยไหมไม่เห็นแบ่งคนบ้านเดียวกันบ้างเลยไอ้เดียวมันจะห้ามเพื่อนอยู่แล้วแต่มันไม่ทันไอ้เพื่อนมันก็ปากพร่อยเจ้าถิ่นนี่มันหลุดปากออกไปอย่างไม่น่าพูดสิ้นเสียงคำถามของไอ้เจ้าปองเนี่ยชาย3คนฝั่งตรงข้ามก็เงยหน้าขึ้นจากการเคี้ยวถ่านแล้วก็เนื้อหนังตลอดจนกระดูกผู้ตายภายใต้หมวกสีทึบๆชายแต่ละคนไม่มีดวงตาค่ะในเบ้าตานี่คือโบเลยที่โหนกแก้มมีเพียงหนังบางๆหลุดลุ่ยที่ปากใต้คางก็มีลักษณะไม่ต่างกันเนื้อหนังหลุดลุ่ยไปหมดมีแต่หนอนชัยอยู่ไปมาเหมือนกับเพิ่งโผล่มาจากหลุมตั้งแต่คอลงไปถึงเชิงกรานของพวกมันคือมีสภาพเนื้อหนังหลุดลุ่ยไปหมดมีหนอนหลุดแผลออกมากองอยู่กับพื้นส่งกลิ่นคาวคลุ้งเหม็นอับไปทั่วแข่งกันกับกลิ่นไหม้ของศพปองกับเดียวเห็นภาพเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ถึง2เมตรแบบนั้นถึงกับผงะก้นจ้ำเบ้าสมปองอ่ะหลุดปากออกมาได้คำเดียวว่าผีเท่านั้นแหละค่ะก็ยันตัวลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดียวที่กลัวสุดชีวิตเส้นผมของสองหนุ่มนี่ตั้งชันเหมือนโดนไฟฟ้าแรงสูงนะคะส่งผ่านไปทั่วร่างเวลาเดียวกันนั้นชายทั้ง3คนก็ยืดขยายยาวใหญ่ขึ้นพอๆกันกับเปรตที่สูงเท่าต้นตาลพร้อมกัน1ใน3ก็ส่งกระดูกท่อนแขนศพที่ยังไม่ไหม้ไฟแล้วก็ส่งตรงนี้เนี่ยให้สมปองไม่ต้องรอให้เตือนซ้ำปองนี่วิ่งหนีเป็นรายแรกเลยตามมาด้วยเดียวที่วิ่งตามไปติดๆมาก็หอนกันกรูเกลียวไปทั่วบริเวณเหมือนกับนัดกันไว้นะคะความหนาวเย็นเป็นทวีคูณเหมือนเอาน้ำในช่องเย็นเนี่ยไปราดเอาไว้ตามเส้นทางแล้วก็อากาศรอบตัวเดียวหันหลังไปมองก็พบว่าเปรตที่ถือกระดูกท่อนแขนเอาไว้นั่นเนี่ยกำลังเหวี่ยงแขนกระดูกของมันไปเบื้องหลังเพื่อคว้างของที่ไอ้ปองขอแบ่งกินบ้างมาให้ปองผู้ปากเปราะไม่เท่านั้นนะคะ ไอ้ตัวที่เหลือก็จับฐานในกองฟอนที่ยังแดงๆคุกกรุ่นอยู่นั้นเนี่ยปาเข้าใส่สองหนุ่มเหมือนหาฝนเสียงดังเฟี้ยวฟ้าวลั่นทุ่งเลยบางชิ้นค่ะก็กระเด็นหวือเข้าผ่านหน้าผ่านหัวบางชิ้นโดนแผ่นหลังแล้วก็ต้นขานี่ร้อนวาบเหมือนโดนยิงแต่ว่าที่หนักสุดคงเป็นสมปองละค่ะที่โดนคว้างด้วยกระดูกท่อนแขนของศพเข้าที่ต้นคอจนล้มขมำหมดสติไปเลยส่วนเดียวก็ยังคงวิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่คิดชีวิตกลับวนหลงทางอยู่รอบๆ บริเวณนั้นจนกระทั่งตับแทบจะแตกตายแล้วก็หมดสติไปในที่สุดค่ะโชคดีที่ยังมีพระและก็ชาวบ้านออกมาดูความเรียบร้อยของการเผาศพตอนเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบร่องรอยการวิ่งหนีแล้วก็เศษกระจัดกระจายราวกับว่าเกิดเหตุร้ายบางอย่างขึ้นจึงได้ออกตระเวนตามหาจนพบตัวคนทั้งคู่ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลในคืนดึกคืนนั้นแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะเดียวพ้นขีดอันตรายแต่ว่าปองในอาการทรุดหนักโดยหาสาเหตุไม่ได้หมอก็พบว่ากระดูกคอต่อของปองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงคาดว่าโดนของแข็งฟาดเข้าใส่แล้วก็ทำให้เกิดแผลเน่าเนื้อตายรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่มีอาการทรุดแล้วก็เจ็บปวดจนทนพิษไม่ไหวในคืนที่7หลังจากทรมานมาตลอดสมปองค่ะก็ถึงแก่ความตายด้วยพิษบาดแผลวิ่งจากข้อต่อของคอขึ้นไปกัดกินสมองจนเกลี้ยงเดียวกลับกรุงเทพได้แต่ว่าเขาไม่ลืมเหตุการณ์นั้นตลอดชีวิตนะคะเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงเพียงแต่ว่าบีขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เหมาะสมในเนื้อเรื่องนะคะโดยเฉพาะเจ้าของเรื่องเองค่ะไม่มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองแต่อย่างใดค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของป้านิดนะคะโดยการถ่ายทอดจากทางด้านของคุณหนุ่ยโดยคุณหนุ่ยเล่าถึงป้านิดบอกว่าเป็นป้าสะใภ้ที่ใจดีที่สุดในโลกของผมเลยแล้วก็เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีด้วยเมื่อปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมาก็ได้ไปเที่ยวที่นั่นตั้งอาทิตย์หนึ่งสนุกดีแถมไปเจอเรื่องขนหัวลุกที่นั่นด้วยบ้านของป้านี่เป็นบ้านสวนคือมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมกระท้อนชมพู่ลุงเป็นคนปลูกไว้เองส่วนลุงเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนซึ่งตอนนั้นคุณหนุ่ยเองก็ยังคงเด็กอยู่มากประมาณ3ขวบเท่านั้นเหมือนพี่จอยกับพี่โจลูกของลุงที่แก่กว่า 2-3 ปีทีนี้พอคุณลุงแกตายไปแล้วป้านิดก็เลี้ยงลูกๆตามลำพังละค่ะซึ่งก็อยู่กันได้สบายมากเพราะว่าป้านิดแกเป็นคนขยันแกมีฝีมือด้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีจักรคู่ชีพอยู่หนึ่งหลังบรรดาลูกค้าก็เป็นเครือญาติแล้วก็คนในหมู่บ้านนอกจากนั้นแกเองก็ยังคงเก็บผลไม้ต่างๆในสวนนี่เอามาขายริมทางหลวงแทบทุกเสาร์อาทิตย์ป้านิดมีญาติชื่อป้าแขกกับลุงสิทธิ์เป็นเจ้าของสวนตาลแล้วก็มีรถกระบะขนลูกตาลสดๆมานั่งปอกนั่งเฉาะกันริมทางเวลารถของนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็จะแวะซื้อบางรายสนิทสนมกลายเป็นขาประจำกันไปเลยก็มีสินค้าที่ขายเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีน้ำตาลสดที่คุณหนุ่ยแล้วก็น้องเนี่ยชอบมากที่สุดจริงๆแล้วคุณหนุ่ยบอกว่าผมไม่เคยไปบ้านสวนของป้านิดหรอกแต่ปีนี้ป้านิดมาเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพพี่จอยพี่โจมาค้างที่บ้านหลายวันก็เลยชวนไปเที่ยวทางโน้นบ้างคุณหนุ่ยเองก็เลยตกลงปลงใจว่าจะไปเที่ยวที่เพชรบุรีด้วยนะคะผลก็คือได้นั่งรถไฟไปบ้านสวนของป้านิดกันขากลับพ่อกับแม่จะไปรับก็เที่ยวหัวหินกันต่ออีก2คืนแล้วค่อยกลับบ้านก็นับว่าเป็นการปิดเทอมที่เรียกว่าสนุกมากจริงๆเมื่อไปถึงบ้านของป้านิดก็ได้เห็นว่าบ้านของป้านิดเองเนี่ยน่าอยู่มากอบอุ่นดีชั้นล่างนี่คือเปิดโล่งตลอดมีจักรเย็บผ้าทีวีแล้วก็โต๊ะกินข้าวมีครัวอยู่ด้านหลังป้านิดทำอาหารอร่อยมากนอกจากป้านิดกับลูกๆแล้วก็ยังมีครอบครัวของนักกุ้งอาศัยอยู่ด้วยที่ห้องชั้นล่างเนี่ยคืออยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกนักกุ้งมีลูกสาว3ขวบน่ารักดีคุณหนุ่ยนอนห้องพี่โจซึ่งเป็นห้องนอนเล็กส่วนห้องน้องแก้มนอนกับพี่จอยแล้วก็ป้านิดที่ห้องนอนใหญ่ติดกันบ้านนี้มีแอร์ด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่ร้อนนักก็จะไม่เปิดคือจะเปิดพัดลมกันเปิดแอร์เฉพาะนอนตอนกลางคืนวันแรกที่ไปถึงนะคะคุณหนุ่ยบอกว่าพอเอาเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บก็มองออกไปนอกหน้าต่างที่บ้านข้างๆได้อย่างชัดเจนเห็นเป็นบ้านไม้2ชั้นไม่ได้ทาสีหรอกมีต้นไม้ร่มครึ้มมะม่วงต้นใหญ่อยู่ถัดไปไม่ไกลตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่ออยู่ดีๆเห็นเด็กผู้ชายนั่งห้อยขาอยู่ที่กิ่งใหญ่ของมะม่วงต้นนั้น แดดตอนเที่ยงสว่างจ้าแต่ว่าในต้นมะม่วงนี่มันดูมืดครึ้มท่าทางจะไม่ร้อนนักเด็กคนนั้นนั่งอยู่อย่างหน้าเสียวไส้กิ่งมะม่วงในสูงเอาการก็คือสูงกว่าหน้าต่างชั้น2ที่ยืนมองซะอีกเด็กคนนี้อายุราว10ขวบผมเกรียนใส่เสื้อกล้ามสีขาวมอนุ่งกางเกงนักเรียนสีกะกีเขานั่งห้อยขาอย่างสบายใจเลยมือสองข้างถือมะม่วงกัดกินอย่างอร่อยอร่อยเออกินเข้าไปได้ทั้งเปลือกเนาะนั่งไม่นั่งเปล่าแกว่งขาเล่นซะด้วยเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกท่าทางน่าจะซนแก่นหน้าดูท่านใดนั้นเองคุณหนุ่ยบอกว่าเด็กคนนั้นหันมามองผมโอ้โหในตานี่แดงก่ำชัดเจนคือแดงเป็นเลือดเลยสงสัยว่าจะไม่สบายหรือไม่ก็เป็นตาแดงแต่แปลกเหมือนกันนะเขาทำให้ขนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวเมื่อคุณหนุ่ยได้มองเห็นสิ่งนั้นถึงกับตกใจอุทานออกมาด้วยความตกใจเลยทีนี้เนี่ยขนหัวบนหัวนี่คือมันก็ลุกขึ้นมาด้วยเหมือนกับโดนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเด็กคนนั้นยิ้มให้ด้วยนะคุณหนุ่ยก็เลยยิ้มตอบไปเสียงป้านิดเรียกให้ลงมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่รถเข็นผ่านมาหน้าบ้านเพราะว่าสั่งกินกันก็อดไม่ได้ที่จะเหลียวไปมองต้นมะม่วงต้นเดิมเด็กคนนั้นก็ยังคงมองอยู่ป้านิดก็เลยถามว่ามองอะไรก็เลยตอบตรงๆบอกว่ามองเด็กบ้านนั้นไงเก่งจังนั่งกินมะม่วงอย่างสบายเลยน่าจะเรียกลงมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันพอพูดอย่างนั้นจบลงไปนะกุ้งก็ทำช้อนตกจากมืออ้าปากค้างคนขายก๋วยเตี๋ยวถึงกับสะดุ้งโหยงร้องเฮ้ยด้วยความตกใจโดยคุณหนุ่ยเองก็ไม่รู้ว่าเขาตกใจหรือว่าเขาสะดุ้งเรื่องราวอะไรคนขายก๋วยเตี๋ยวรวมทั้งป้านิดเองมองไปรอบๆคล้าอ่านรอบๆข้างอย่างหวาดหวาดแล้วก็จริงจังป้านิดบอกว่าเด็กที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยทำให้คนที่นี่เนี่ยถึงกับขวัญผวากันไปหมดเด็กข้างบ้านน่ะตายมา3เดือนแล้วคือตกลงมาจากต้นมะม่วงตายคาที่เลยคนขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาที่นี่เนี่ยเห็นประจำนี่ก็แสดงว่าวิญญาณของเด็กยังคงไม่ไปไหนพี่โจถึงกับปิดหน้าต่างที่เปิดออกไปข้างบ้านแล้วก็ไม่ยอมเปิดไม่ยอมให้คุณหนุ่ยเองพูดถึงยอมรับเลยนะว่าสยองตลอดเวลาที่อยู่บ้านป้านิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนกลางคืนแต่อย่างน้อยคุณหนุ่ยบอกว่าก็มีเรื่องผีเนี่ยเอาไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังตอนเปิดเทอมละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณหนุ่ยนะคะบอกว่าไปเจอผีเด็กบนต้นมะม่วงที่บ้านสวนของป้านิดที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงของการปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมาค่ะมาฟังเรื่องน่ากลัวที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีกันบ้างค่ะเป็นเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเข้ามาทางกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์นะคะฝากเรื่องเล่าด้วยนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงค่ะขอใช้นามสมมุตินะคะตัวละครในเรื่องทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำซึ่งไม่สามารถเอ่ยตัวละครได้รวมถึงตัวของผู้เล่าด้วยชื่อเรื่องว่าอริฝั่งตรงข้ามเรื่องมีอยู่ว่าแก้วกับแฟนมาทำงานแถวปริมณฑลได้หลายปีแล้วก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองโดยแฟนของแก้วค่ะได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านซึ่งเป็นบ้านมือสองบ้านที่ทำสัญญาเช่าซื้อนะคะได้เป็นบ้านหลังริมสุดแล้วก็สามารถจอดรถในบริเวณบ้านได้และข้างบ้านก็จอดได้เหมือนกันแต่ถ้าบ้านหลังไหนต่อเติมออกมาก็จะไม่สามารถจอดในบริเวณบ้านของตัวเองได้แล้วบ้านคู่อริของคุณแก้วก็ต่อเติมบ้านออกมาติดกันกับถนนซึ่งไม่สามารถจอดรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งล้างจานค่ะยังนั่งล้างข้างถนนเลยวันแรกที่คุณแก้วนะคะเข้าไปอยู่ก็เปิดศึกกันเลยค่ะคือเปิดศึกกันกับอริฝั่งตรงข้ามแก้วบอกให้เขาย้ายราวตากผ้าของเขาไปเพราะว่าแก้วจะให้พี่ชายแก้วมาจอดข้างบ้านแต่คำตอบที่ได้รู้ไหมคะว่าเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าล้อก็มีอยู่ย้ายออกเองสิพร้อมกับทำหน้าทำตาไม่ค่อยพอใจนะคะคุณแก้วซึ่งในตอนนั้นก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันเขาไม่ยอมมาเก็บราวตากผ้าของเขาไปนะคะวางไว้ข้างบ้านของคุณแก้วแฟนของคุณแก้วก็เลยไปย้ายราวตากผ้าของคู่อริคนนี้เนี่ยไปไว้ฝั่งบ้านเขาซึ่งทำให้เขาก็ไม่พอใจเราเหมือนกันเราก็ไม่ชอบเขาอยู่ก็ยิ่งมาทิ้งขยะข้างบ้านเราอีกจนผ่านไปค่ะบางวันก็เอามาวาง3ถุงบ้าง4ถุงบ้างที่ทิ้งก็มีแต่เขาก็ไม่ทิ้งนะคือเขาจะไม่ยอมเอาไปทิ้งเขาก็จะเอามาวางไว้ข้างๆบ้านของคุณแก้วจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแก้วเลิกเรียนเลิกงานมาเจอขยะ3ถุง แก้วก็เลยถามแฟนว่าขยะใครเอามาทิ้งตรงนี้พี่หรือเปล่าหรือว่าใครเอามาทิ้งที่บ้านของเราเออนี่มันบ้านคนนะไม่ใช่ที่ทิ้งขยะก็ด่าลอยๆไปค่ะคือกะว่าจะแตกกันไปข้างนึงคือแตกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ไม่รู้จักเก็บอ่ะเนาะคุณแก้วบอกว่าตอนที่บ่นๆไปนี่คือท้องอยู่6เดือนด้วยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะด้วยเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนคุณแก้วก็คลอดลูกก็กลับมาทำงานโดยไม่ได้สนใจฝั่งตรงข้ามแล้วล่ะบ้านอริก็มองหน้าแก้วทางบ้านเขาแล้วก็คุยกันแฟนก็มองว่าเออทำไมว่าบ้านก็คนละหลังนี่ไม่ได้ไปอาศัยบ้านเขาอยู่สักหน่อยนึงมีแต่เขานั่นแหละมาอาศัยข้างบ้านเราจอดรถจอดราแล้วอยากทำสกปรกอีกเออแฟนก็ว่าไปแบบนี้นะคะแล้วตอนนั้นก็เลยบอกคุณแก้วว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแก้วก็เลยตอบแฟนไปว่าใครจะไปยุ่งกับมันนี่ไม่ชอบมันตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่บ้านแล้วบ้าหรือเปล่าทีนี้เจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยได้ยินไงได้ยินคุณแก้วคุยกับแฟนคุณแก้วเองก็ไม่ได้สนใจที่จะอยากมีเรื่องอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบ้านหลังนั้นนี่คือมาแอบฟังแล้วก็คุณแก้วเนี่ยก็พูดให้ได้ยินอยู่บ่อยๆซึ่งอริเขาก็ฟังแก้วกับแฟนคุยกันจนจบนะคะแล้วก็คงไม่พอใจอะไรทำนองนั้นแต่คุณแก้วเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้สนใจพอมาอีกวันคุณแก้วเลิกงานกลับมาเห็นน้ำมันเต็มข้างบ้านคุณแก้วเลยคุณแก้วโมโหค่ะไม่สนหัวหงอกหัวดำตอนนั้นด่าแบบสาดเสียเทเสียมากคือทำกับบ้านคนอื่นได้ยังไงสมองคือคิดกันได้แค่นี้อริของคุณแก้วนี่คือเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้าละกันแก่แล้วอายุหลายปีละแต่คุณแก้วไม่สนใจค่ะด่าไปละด่าไปละไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะอะไรยังไงไม่สนใจอ่ะด้วยความโมโหด้วยที่ไม่เคารพในเกียรติของเราไม่เคารพในสถานที่ของเราซึ่งพอถามคู่อริไปว่าใครทำพี่เห็นหรือเปล่าเขาตอบว่าตัวเขานั่นแหละเป็นคนทำที่เป็นคนเทเป็นคนทำทำไมเหรอตอบแบบนี้เขาบอกว่าเขาเทไล่หมาไล่แมวคุณแก้วก็บอกไม่รู้ว่าเทไล่อะไรแหละแต่พี่ต้องมาล้างน้ำมันเครื่องออกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหนูจะเอาเรื่องอริก็มาล้างออกให้แต่ว่าไม่สะอาดค่ะจนเวลาตรงนั้นผ่านไปคุณแก้วเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรละต่างคนต่างอยู่คือเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันกับอริคุณแก้วก็รู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายแล้วตอนนั้นคือคุณแก้วเหนื่อยไม่มีแรงได้กลิ่นเหมือนน้ำอบลอยมาตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของอริตลอดคุณแก้วเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอริคนนี้ตลอดเวลาก็นอนเหมือนคนมาเรียกนอนตอนกลางคืนก็มาเรียกนอนตอนกลางวันก็มาเรียกจนเวลาผ่านไปค่ะ2สัปดาห์แฟนบอกว่าคุณแก้วนี่พูดคนเดียวนะทำปากขยับขมุบขมิบตลอดคุณแก้วก็บอกว่าไม่ได้พูดแล้วคุณแก้วก็ให้แฟนนี่พากลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปให้หมอทำดูไปให้หมอผีดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองพอไปที่บ้านใช่ไหมหมอทำตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเขาก็นั่งทางในดูให้นู่นนี่นั่นก็รู้ว่าโดนของโดนอะไรก็เลยไปทำพิธีแก้ของกันพอไปทำพิธีแก้ของคือให้แฟนเนี่ยพาไปทำนะคะเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนหลังจากทะเลาะกันแก้วก็รู้สึกเหมือนมีใครมาพูดข้างหูแก้วน้ำหนักแก้วหายไป7กิโลกรัมเพราะว่าคุณแก้วกินไม่ได้นอนไม่หลับได้ยินแต่เสียงอริฝั่งตรงข้ามก็เลยต้องพาคุณแก้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะแม่คุณแก้วก็ว่าหน้าตาลูกเหมือนคนโดนของนะแต่ก็ยังไม่พูดทั้งหมดให้แม่ฟังแฟนแก้วก็เลยเล่าให้กับพ่อกับแม่แก้วฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นอะไรพอวันรุ่งขึ้นพ่อกับแฟนจับคุณแก้วไปอาบน้ำมนต์ที่วัดพระท่านก็บอกว่ากะจะเอากันให้ตายเลยหรือแต่ดวงหนุนแก้วแข็งไงยังมีบุญมากไงก็เลยทำอะไรไม่ได้แก้ทันหลวงพ่อที่วัดบอกว่าไม่ต้องไปอาฆาตเขาหรอกเขาทำเอาไว้เดี๋ยวเขาก็ได้รับผลกรรมของเขาเองอยู่เฉยๆทำบุญเยอะๆไปแล้วก็ให้ใส่เหรียญครุฑไว้ด้วยนะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้อยู่มาไม่นานค่ะปรากฏว่าบ้านที่เป็นคู่อริของคุณแก้วนะคะเขาก็ได้รับผลกรรมของเขาเองจริงๆคือเขาก็ทำมาค้าขายไม่ขึ้นเป็นบ้าเป็นบออะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยตามประสากรรมของเขานะคะแต่ทุกวันนี้คุณแก้วบอกว่าหายเป็นปกติแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่โดนของมาเจ้าของเรื่อง ไม่อนุญาตให้เอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะยังไงขอบพระคุณด้วยที่ส่งเรื่องราวทั้งหมดมาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังทาง Channel พระเจอผีคุณผู้ฟังท่านอื่นเช่นกันค่ะถ้ามีเรื่องราวแบบนี้สามารถส่งเข้ามาให้บีได้ที่ Facebook Fanpage ไปพิมพ์ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าพระเจอผีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจพระเจอผีด้วยนะคะคุณผู้ฟังลองนิยามคำว่าเพื่อนมาสักข้อหนึ่งสิคะว่าคำว่าเพื่อนนี่คืออะไรสำหรับบีเองนะคะคำว่าเพื่อนก็หมายถึงคนที่เรารู้จักมักจีรู้จักกันมานานรู้ใจกันเกือบทุกเรื่องเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆไปไหนไปกันลุยไหนลุยกันนี่คือคำว่าเพื่อนของบีนะคะแต่เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทเหมือนกันที่สนิทรู้จักมักคุ้นกันเหมือนที่บีบอกมาแต่วันหนึ่งไม่ได้เห็นหน้าเขาซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆสาเหตุในชีวิตของเขาสาเหตุก็อาจจะต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่นมีครอบมีครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นความอ้างว้างที่ขาดเพื่อนไปเหมือนกันยิ่งเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้จักกันรู้ใจกันเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะอะไรก็อะไรเถอะมันไม่วังเวงเท่ากับว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคุณพลอยเล่าถึงเรื่องของเพื่อนสนิทให้ฟังเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทมากที่สุดในสมัยเรียนข่าวการตายของเขาแพร่สะพัดไปทั่วโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากถึงสาเหตุการตายอย่างน่าอนาถนะคะเพื่อนของคุณพลอยคนนี้ชื่อว่าสมหมายค่ะเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแน่นอนว่าต้องผูกพันกันมากขนาดจากกันไปตั้ง 3-4 ปีแล้วก็ไม่เคยคิดเคยฝันแล้วค่ะว่าจะมาสอบบรรจุครูได้ที่จังหวัดเดียวกันด้วยมีหนำซ้ำยังได้สอนที่โรงเรียนเดียวกันอีกความผูกพันที่มีมายาวนานมันก็เลยเป็นเครื่องการันตีให้สองคนนี้ได้รู้ว่าจะไม่ทอดทิ้งกันขนาดคุณสมหมายเองทะเลาะกับแฟนมาทีไรก็ต้องมารับคำปรึกษาคำสั่งสอนจากคุณพลอยเกือบทุกครั้งนิสัยโดยส่วนตัวของเพื่อนรักคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเมียและเมียเองก็ค่อนข้างที่จะขี้หึงด้วยคือจะขยับตัวไปไหนแต่ละทีเป็นต้องกลัวเมียเอาไว้ก่อนเมื่อนึกถึงทีไรน้ำตาไหลทุกทียังจำคำบอกเล่าของเมียคุณสมหมายได้ว่าตายยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อด้วยก่อนที่จะทราบข่าวการตายของเพื่อนแค่วันเดียวเท่านั้นสมหมายมาหาค่ะทีแรกก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะโดนหลอกเต็มๆแบบนี้เพราะถ้ารู้ว่าตายไปแล้วก็คงจะเพ่นไปอยู่กับญาติก่อนเหมือนกันเพราะต่อให้รักหรือว่าสนิทมากแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าตายไปเป็นผีแล้วคุณพลอยจะต้องขอหลบไปอยู่ที่บ้านญาติก่อนละค่ะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนั้นคุณพลอยกำลังสอนหนังสืออยู่นี่แหละสอนไปมันก็ได้กลิ่นเหม็นไปคือเหม็นมากภายในห้องเรียนซึ่งเป็นห้องที่สมหมายประจำชั้นอยู่แต่วันนั้นสมหมายไม่มาก็เลยคิดว่าคงจะลากิจไปทำธุระอะไรสักอย่างที่ไหนสักแห่งและเมื่อทิ้งระยะไปสักพักกลิ่นมาอีกแล้วค่ะโชยติดจมูกจนปวดหัวก็เริ่มทนไม่ไหวจำเป็นต้องถามนักเรียนว่าได้กลิ่นอะไรไหมนักเรียนก็ตอบกลับมาว่าสงสัยเหม็นขยะหลังห้องและเมื่อมองไปก็เห็นขยะภายในห้องล้นออกมาจริงๆแต่กลิ่นมันไม่ได้คล้ายกับอะไรที่มันอยู่ในขยะนะคือกลิ่นมันเหม็นเหมือนกับซากหนูตายหรือว่าอะไรตายซะมากกว่าแต่ทว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะเข้าใจว่าคงจะเป็นอย่างที่เด็กๆบอกให้เด็กเอาขยะหลังห้องไปทิ้งซะเพราะคิดว่ากลิ่นมันมาจากขยะแต่กลิ่นมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือคล้ายกับว่ามันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ขยะนั่นเองค่ะทีนี้พอคุณพลอยสอนเสร็จก็กลับมาที่ห้องพักครูกดโทรศัพท์ไปหาเพื่อนซึ่งก็คือสมหมายนั่นแหละกะว่าจะโทรไปต่อว่าเรื่องความสะอาดในชั้นเรียนสักหน่อยนึงเพราะว่าตอนที่เพื่อนที่ชื่อสมหมายอยู่เด็กนักเรียนก็ซนมากเวรประจำก็ไม่พากันทำเดือดร้อนต้องให้คุณพลอยไปจัดการที่ห้องเรียนของเพื่อนคนนี้ทุกทีเลยเมื่อโทรไปหาเพื่อนแล้วนะคะสักพักนึงก็มีการกดรับแต่หลังจากกดรับแล้วคุณพลอยก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่นั่นน่ะหลายโหลเหมือนกันกว่าที่จะมีเสียงตอบกลับมาคุณพลอยก็เลยต่อว่าไปอยู่ไหนทำไมไม่มาสอนทำอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าแกแอบไปมีเมียน้อยคุณพลอยพูดแกมหยอกในขณะที่เสียงปลายสายไม่ได้มีท่าทีจะเล่นกลับมาด้วยก็พูดแต่ว่าฉันคิดถึงแกเป็นน้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะคางยานนิดนึงค่ะแล้วก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดนักทำให้คนฟังผวาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันคล้ายเสียงเทปยันยานยังไงอย่างนั้น แต่ไม่ทันจะอ้าปากถามอะไรต่ออยู่ๆสายก็ตัดไปคุณพลอยชักจะเป็นห่วงเพื่อนขึ้นมาตะหงิดตะหงิดก็เลยโทรกลับกลายเป็นฝากข้อความคือคล้ายปิดเครื่องไปซะแล้วก็นั่งงุนงงกับน้ำเสียงแปลกๆของเพื่อนอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะตอนนั้นจนกระทั่งเย็นเวลาเกือบ5โมงในขณะที่กำลังจะกลับบ้านเพราะว่าติดตรวจงานเด็กเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเวลาตอนนั้นครูในโรงเรียนเหลือเพียงแค่คุณพลอยคนเดียวก็เลยรีบวิ่งผลุนผลันออกไปจากห้องพักครูทันทีเพราะเห็นว่าเย็นมากแล้วอีกอย่างนึงคือรู้สึกวังเวงชอบกลและเมื่อลงมาชั้นล่างก็เห็นผู้ชายค่ะยืนหันหลังให้อยู่ข้างเสาธงของอาคารทีแรกก็นึกกลัวเหมือนกันกล้ากลัวกลัวเกรงกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีมาทำอะไรภายในโรงเรียนตามข่าวที่เคยเห็นอยู่หลายๆครั้งคุณพลอยก็เลยเดินเข้าไปหาแสดงจรรยาบรรณที่ดีงามให้เห็นถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อแขกผู้มาเยือนก็เลยพูดทักไปบอกสวัสดีค่ะมารอพบใครหรือเปล่าคะคุณพลอยพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและผู้ชายคนนั้นหันหน้ามาเท่านั้นล่ะค่ะอ้าวสมหมายว่าแล้วหลังคุ้นๆมาทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ก็ไม่มาสอนเด็กแล้วทำไมไม่มาโรงเรียนแล้วมาทำไมเย็นแบบนี้คุณพลอยก็ร่ายยาวเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟังคำตอบนะเพื่อนก็ยังคงเงียบอยู่คุณพลอยก็เลยพูดขึ้นมาอีกว่าหายไปไหนมาลาไปทำอะไรที่ไหนรีบๆกลับมาดูห้องแกเถอะโคตรเหม็นเลยเออฉันเริ่มได้กลิ่นอีกแล้วว่ะตอนนี้ว่าพลางก็เดินเข้าไปจับแขนเพื่อนที่เย็นเชียบยังกับน้ำแข็งเลยนะคะฉันเป็นห่วงแกสมหมายค่อยๆหันมาตอบอย่างราบเรียบใบหน้าซีดขาวนั้นเสยะยิ้มให้คุณพลอยอย่างหน้าขนลุกคุณพลอยบอกยังจำได้เลยคุณบีณตอนนี้เนี่ยว่ารอยยิ้มเป็นยังไงคุณพลอยก็เลยบอกไปบอกเป็นอะไรเนี่ยถามอีกทีนึงนะถามอย่างตอบอย่างสีหน้าแกดูไม่ค่อยสบายเลยเฮ้ยไม่เป็นไรที่หน้าที่หลังไม่ต้องมารับนะเว้ยเดี๋ยวคนเข้าใจฉันผิดคาบข่าวไปบอกเมียแกละยุ่งเลยก็พูดไปเรื่อยๆล่ะค่ะโดยที่ไม่ได้เอะใจในท่าทีของเพื่อนจนกระทั่งเพื่อนที่ชื่อสมหมายเดินมาส่งคุณพลอยที่ป้ายรถสองแถวหน้าโรงเรียนแล้วก็นั่งตามคุณพลอยไปด้วยจนกระทั่งถึงประตูบ้านคุณพลอยก็เลยขอบอกขอบใจเพื่อนที่มาส่งพร้อมกับบอกให้เพื่อนเนี่ยกลับบ้านซะเดี๋ยวแฟนจะไม่สบายไม่สบายใจที่ต้องรอนานในขณะที่พูดยังไม่ทันจบค่ะมือถือก็ดังขึ้นเดี๋ยวน่ารับโทรศัพท์ก่อนก็บอกเพื่อนไปกำลังล้วงหาโทรศัพท์อย่างงุ่มงามและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงเอ้าเพื่อนหายไปละหันซ้ายหันขวาไม่เจอก็เลยรีบกดรับโทรศัพท์คุยซะก่อนเมื่อได้ยินก็รู้สึกว่าจะเป็นเสียงภรรยาของคุณสมหมายค่ะพอรับสายปุ๊บก็เลยถามอย่างร้อนรนทันทีโดยที่ยังไม่ทันจะอ้าปากถามอะไรเลยถ้าจับคำพูดได้ไม่ผิดคือภรรยาถามว่าเห็นสมหมายบ้างไหมเขาหายไป2วันแล้วที่บ้านไม่ยอมกลับหายไปไหนก็ไม่รู้คุณพลอยได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบบอกไปเอ้าเมื่อกี้ก็เพิ่งจะมาส่งนี่นาแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันซึ่งคุณพลอยก็ตอบไม่ได้เอาละสิทีนี้ภรรยาก็ซักถามเป็นชุดใหญ่เลยเพราะคิดว่าคุณพลอยนี่ต้องปิดบังอะไรให้กับเพื่อนที่ชื่อสมหมายอยู่แน่นอนและเมื่อกดวางโทรศัพท์ได้คุณพลอยก็ได้แต่ยืนงงแล้วก็คิดไปต่างๆนานาเอ๊หรือเพื่อนกลัวแฟนจะรู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ก็เลยหนีออกจากบ้านแต่พอลองโทรเข้าเครื่องของสมหมายค่ะกลายเป็นปิดเครื่องตลอดเวลาพอรุ่งเช้าที่โรงเรียนสมหมายไม่ได้ไปทำงานเริ่มแปลกใจเพราะปกติถ้ามีอะไรสมหมายเนี่ยจะต้องบอกคุณพลอยก่อนไม่ใช่หายไปแบบนี้แถมผอ.ยังบอกอีกนะว่าคุณสมหมายเนี่ยไม่ได้โทรมาลาหรือว่าฝากข้อความจากใครมาบอกเลยความเป็นห่วงเพื่อนที่ทำให้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะตามหาพอดีภรรยาของสมหมายก็มาที่โรงเรียนพอดีเธอบอกว่าแจ้งความคนหายไว้แต่ตำรวจก็ยังตามไม่พบเธอเล่าต่ออีกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนเย็นก็ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากที่ทำกิจกรรมที่วัดเสร็จแล้วสมหมายก็บอกให้เธอรออยู่ที่หน้าโบสถ์คุณสมหมายก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำหายไปนานไปรอที่แถวๆสุขาชายก็ไม่พบโทรเข้ามือถือก็ปิดเครื่องเลยมั่นใจว่าสมหมายต้องแอบหนีไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะเป็นบ้านของเมียน้อยหรืออะไรทำนองนี้คุณครูที่นั่งฟังต่างก็คิดหลายหลากค่ะแตกต่างกันไปที่ได้รู้ถึงการหายไปของสมหมายนะคะส่วนไอ้เรื่องของการมีเมียน้อยเนี่ยคุณ พลอยนี่คือขอตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเพราะรู้จักเพื่อนคนนี้ดีถ้ามันจะไปมีใครคุณพลอยบอกแบบนี้นะถ้ามันจะไปมีใครคงต้องเลิกรากับคนเก่าก่อนที่จะไปหาคนใหม่แน่เพราะว่าเพื่อนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้ออกจะรักภรรยาซะด้วยซ้ำจนกระทั่งเวลาเลิกงานค่ะบรรดาครู 4-5 คนรวมถึงตัวคุณพลอยด้วยแล้วก็ภรรยาคุณสมหมายด้วยต่างก็เดินทางไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อตามหาอยู่นานเดินจนรอบวัดแต่ก็ไม่ปรากฏร่างหรือว่าเงาหรือว่าเบาะแสอะไรสำคัญเลยทุกคนก็เลยกลับบ้านแล้วก็ช่วยกันโทรหาทางโทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆสถานีตำรวจต่างๆหรือแม้กระทั่งโรงแรมทุกที่แต่ก็ไม่ทราบผลอะไรคืบหน้าค่ะด้วยความที่ตะลอนกันมันทำให้เพลียทำให้ง่วงเมื่อกลับถึงบ้านทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็เอนตัวลงนอนทันทีในขณะที่คุณพลอยกำลังอารมณ์เคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นมันทำให้เห็นบางสิ่งบางอย่างสมหมายค่ะนั่งอยู่ปลายเตียงพยายามปรือตามองและส่งเสียงเรียกเพื่อนแต่ว่าคล้ายกับถูกผีอำขยับขยื่นกายไม่ได้เลยใจมันสั่นมันเต้นเร็วรัวเหมือนกับกลองตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวต้องไม่ใช่คนแน่ล่ะเหงื่อก็เริ่มผุดออกมาจากตัวทันทีที่เห็นเส้นเลือดทะลักออกมาจากศีรษะของเพื่อนคือช็อกกับภาพนี้มากที่เห็นแล้วก็ทรมานมากที่ถูกอำสมหมายค่อยๆหันหน้ามาด้วยใบหน้าที่เศร้าๆซีดๆพร้อมกับพูดบอกว่าช่วยด้วยคุณพลอยกรี๊ดดังมากแต่ไม่ได้กรี๊ดออกเสียงนะกรี๊ดในใจค่ะพร้อมกับดิ้นสุดแรงจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทางน้ำหูน้ำตาเหงื่อโทมกายไหลเต็มไปหมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณตอนนั้นคือมาหมดทั้งพระมันต้องเกิดเหตุร้ายกับเพื่อนคนนี้แน่คุณพลอยหอบไปหมดค่ะเหมือนกับคนเสียขวัญแต่ว่าวันนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่านี่อาจจะเป็นผีเพื่อนสมหมายตายแล้วแน่นอนสักพักหนึ่งภรรยาของคุณสมหมายก็โทรมาหาคุณพลอยบอกว่าเจอสมหมายแล้วสมหมายตายแล้วเสียชีวิตไปแล้วคำนี้เมื่อได้ยินนิดเล่นเอาคุณพลอยช็อกเลยประกอบกับคำยืนยันที่ภรรยาที่โทรมาบอกว่าตายแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่มีอะไรหยุดความเสียใจได้ในขณะนั้นเมื่อรู้ว่าเพื่อนรักเสียชีวิตถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างปวดร้าวที่สุดจนกระทั่งรุ่งเช้าทุกคนรวมทั้งคุณพลอยเองทราบข่าวการตายของสมหมายผ่านคำบอกเล่าของภรรยามีเด็กวัดเห็นความผิดปกติของห้องน้ำชายชั้น2บนตึกที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานห้องน้ำนี่ถูกล็อกมาจากด้านในคือมันเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เนื่องจากห้องน้ำวัดเสียอยู่บ่อยประตูบางห้องก็เลยถูกล็อกก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรคิดว่าคนทำความสะอาดล็อกประตูไว้และพอผ่านไปหลายวันก็ขึ้นไปจะเข้าห้องน้ำชั้นนี้เนื่องจากว่าข้างล่างคนที่มาวัดก็เต็มแล้วก็แน่นเด็กวัดเห็นน้ำเลือดแล้วก็น้ำหนองไหลออกมาแถมมันมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชวนอ้วกเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งไปตามคนมาช่วยแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำจนพบศพของผู้ชายคนหนึ่งศีรษะพาดอยู่บนปูนของที่นั่งเหยียบสภาพคล้ายกับลื่นล้มหัวฟาดพื้นเพราะว่าคราบเลือดเน่ายังเจิ่งนองอยู่บนพื้นเต็มไปหมดร่างกายบวมอืดเน่าค่ะเพราะเข้าสู่วันที่3แล้วหนำซ้ำยังถูกพวกแมลงสกปรกกัดแทะเนื้อที่เปื่อยน้ำเหลืองทะลักออกมาจากทวารทั้ง5อย่างพรั่งพรูเมื่อคุณพลอยได้ยินแบบนั้นได้ฟังแบบนั้นก็เกิดอาการกลัวแล้วก็หนาวขึ้นมาทันทีเพราะรู้ดีว่าที่เจอกับเพื่อนเมื่อวันก่อนน่ะมันคือผีสมหมายคงตั้งใจมาบอกให้รับรู้แต่ว่าคุณพลอยกลับไม่รู้ว่าเพื่อนตายไปแล้วแล้วก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะไม่อยากให้ทุกคนกลัวสมหมายที่เป็นเพื่อนรักตัวเองคุณพลอยรู้ว่าเพื่อนคนนี้ห่วงนะคะความผูกพันระหว่างเพื่อนก็ยังคงยาวนานต่อไปแน่นอนแต่ถึงจะรักยังไงถ้าเล่นมาหากันแบบนี้นะกลัวเหมือนกันใครล่ะจะอยากเจอผีใช่ไหมสงสัยคืนนี้เห็นทีจะต้องไปขอนอนที่หอพักเพื่อนอีกคนแน่นอนไม่งั้นต้องผวานอนหลับไม่ได้อีกตามเคยเพราะขืนอยู่คนเดียวคงฟุ้งซ่านและอาจตามไปอยู่กับไอ้สมหมายก็ได้เออคุณพลอยว่าไปก็ผีที่ตายแบบไม่ทันตั้งตัวนี้เขายังอะไรอาวรณ์ยังตัดไม่ขาดขายไม่ได้กับเรื่องทางโลกอยู่บางคนค่ะถึงได้เจอกับวิญญาณเหล่านี้ที่ยังสิงสถิตอยู่ตามจุดต่างๆบนโลกนี้ตลอดไปไงคะคุณผู้ฟังคะใครที่ชอบเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ต้องระวังกันให้ดีด้วยบางทีนะอาจจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เป็นไปได้เหมือนกันหากเผลอเข้าห้องที่มีประวัติอันลึกลับแบบเพื่อนของคุณพลอยที่ได้กระทำเอาไว้ พราะพูดผีปีศาจมีอยู่ทุกหนแห่งค่ะถ้าหากเจอก็แผ่เมตตาให้เขาเผื่อจะได้อยู่อย่างสันติสุขสักทีหนึ่งและหลังจากที่ชาปนกิจเสร็จแล้วคุณพลอยก็หมั่นทำบุญไปให้อยู่เสมอเพราะความดีและความรักที่มีให้เพื่อนก็มันยิ่งใหญ่คือจนอดที่จะตื้นตันไม่ได้คราใดที่นึกถึงสมหมายแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะต้องยืนยาวตลอดไปคุณพลอยให้คำสัญญาไว้แบบนั้นและที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะห้องน้ำถ้ามันมีน้ำเฉอะแฉะมันมีน้ำเปื้อนๆอะไรอย่างนี้ก็เดินระวังนิดนึงอย่าไปให้ตัวเองล้มในห้องน้ำนะคะมันอันตรายยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะมาฟังเรื่องน่ากลัวจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีกันบ้างนะคะจากคุณอำนาจค่ะโดยคุณอำนาจบอกว่ามีเรื่องจะมาให้คุณบีเนี่ยเล่าขยายความเรื่องก็คือหมาดำนะคะเรื่องของเรื่องคือในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2547นะคะซึ่งตอนนั้นคุณอำนาจเองอายุอยู่ที่17ปีได้ไปเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งก็เรียนในภาคเช้าปกตินี่แหละพอเลิกเรียนก็ประมาณบ่ายสามโมงทีนี้เนี่ยคือในช่วงอายุ17ปีในวัยรุ่นอยู่ช่วงนั้นก็จะเล่นเกม PlayStation ในช่วงนั้นนี่เรียกว่าเป็นยุคของเกมเพลย์ที่ยังคงฮิตอยู่มากๆเลยในสมัยนั้นนะคะแล้วก็แทงสนุกเกอร์ตามประสาวัยรุ่นทั่วไปที่อาจจะมีการเล่นเกเรเกตุงตามเรื่องตามวัยวันนั้นกว่าจะนึกได้ว่าต้องกลับบ้านนี่ก็ปาเข้าไปเกือบ2ทุ่มกว่าด้วยความที่เล่นอาจจะเล่นจนเพลินนะคะเส้นทางที่จะไปจากอำเภอที่เรียนอยู่จะเข้าหมู่บ้านเนี่ยคือระยะทางประมาณ13กิโลเมตรค่ะระหว่างทางก็จะมีหมู่บ้านห่างกันประปรายประมาณ 5-6 กิโลเมตรช่วงระยะทางระหว่างหมู่บ้านก็คือป่าแล้วก็ทุ่งนาคุณผู้ฟังที่อยู่ทางต่างจังหวัดนี้น่าจะนึกภาพออกตอนนั้นเนี่ยคือจะมีรถมอเตอร์ไซค์ Honda Nova เป็นรถส่วนตัวที่แต่งให้เท่โก้ตามประสาที่ฮิตกันอยู่คันนึงเอาไว้ขับไปเรียนก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าจะกลับแล้วนะเพราะว่ามันเกินเวลามานานมากแล้วแต่ว่าเพื่อนนี่ก็คือเสนอให้นอนกับเขาเพราะว่ามันไกลแล้วมันก็มืดค่ำแล้วแต่ด้วยความที่คุณอำนาจเองเนี่ยไม่อยากจะนอนค้างเพราะว่าเกรงที่บ้านจะเป็นห่วงเพราะว่าไม่ได้บอกที่บ้านไว้แล้วก็กลัวว่าจะโดนด่าก็เลยบอกเพื่อนไปบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับบ้านดีกว่าแค่นี้เนี่ยทางบ้านก็คงเป็นห่วงแล้วก็สงสัยแล้วว่าไปทำอะไรอยู่เลิกเรียนตั้งนานแล้วทำไมไม่ยอมกลับบ้านเพื่อนก็บอกโอเคตามใจก็เลยขี่รถออกมาจากตัวอำเภอค่ะมุ่งหน้าผ่านหมู่บ้านแรกหมู่บ้านที่2แล้วก็หมู่บ้านที่3ไปเรื่อยๆหมู่บ้านที่4ที่5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกประมาณ4กิโลเมตรจะเข้าหมู่บ้านของตัวเองแล้วนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันจะมีสะพานอยู่อันนึงเบื้องหน้าในระหว่างที่ขี่รถมาก็สังเกตนะจากไฟรถที่2ไปคือมองเห็นว่ามันมีหมาตัวนึงค่ะนั่งอยู่แถวสะพานแต่ว่ามองเห็นไกลๆแล้วล่ะพอรถเริ่มขับมาใกล้ๆหมาเนี่ยมันค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็เดินออกมาแถวกลางถนนพอใกล้ถึงตัวของคุณอำนาจเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะแล้วตามันก็แดงด้วยซึ่งตอนนั้นใจของคุณอำนาจเนี่ยเริ่มกลัวแล้วล่ะค่ะแล้วก็เริ่มงุนงงกับว่าหมาเนี่ยมันอะไรยังไงเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วทำไมมันตาแดงแต่ด้วยความที่พยายามตั้งสติก็สามารถที่จะขับรถไปได้นะคะพอขับผ่านหมาตัวนี้ไปค่ะก็มองเห็นว่ามันแยกเขี้ยวใส่พร้อมกับเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังตุบตับตุบตับตามหลังพอหันไปมองโอ้โหปรากฏว่าหมาตัวนี้แหละค่ะมันวิ่งตามแต่ตัวมันใหญ่เท่ากับลูกวัวเลยนะคะมันวิ่งตามเร็วมากคุณอำนาจนี่ร้องตะโกนจนสุดเสียงค่ะแต่มือก็ยังคงบิดคันเร่งด้วยหัวใจที่รัวปนตกใจมือก็บิดคันเร่งไปจนสุดหมามันก็ยังคงวิ่งตามมาติดจนกระทั่งคุณอำนาจเนี่ยเข้าเขตหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ก็จะมีไฟที่มันส่องสว่างแล้วตามเสาไฟฟ้านะคะแต่ก็ยังคงเห็นหมาตัวนี้เนี่ยวิ่งตามมาอยู่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากหมาที่มันตัวใหญ่เท่าลูกวัวมาเป็นตัวเล็กเท่าหมาปกติทั่วไปพอถึงบ้านคุณอำนาจทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วร้องตะโกนเรียกแม่ด้วยเสียงอันดังลั่นแล้วก็ยืนตัวสั่นอยู่แม่เองก็ตกใจค่ะก็เลยรีบออกมาดูก็เห็นลูกชายยืนตัวสั่นตกใจก็เข้ามากอดแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคุณอำนาจก็เลยเล่าเรื่องหมาดำที่มันไล่เนี่ยให้แม่ฟังแล้วก็เล่าถึงลักษณะของมันให้ฟัง ระหว่างนั้นคุณอำนาจเองก็ยังคงเห็นมันยืนแยกเคี้ยวอยู่ข้างกำแพงบ้านนะแต่ว่ามันเข้าบ้านไม่ได้คุณอำนาจก็ชี้นิ้วบอกแม่ว่านั่นไงแม่มันยืนอยู่หน้าบ้านข้างกำแพงนั่นไงในตอนที่ชี้นิ้วไปแม่ก็มองตามแต่ว่าแม่ไม่เห็นหมาตัวที่บอกนะคะแม่ก็ปลอบคุณอำนาจอยู่นานค่ะแล้วก็ใช้ให้คนในบ้านเนี่ยไปตามหมอทำประจำหมู่บ้านมาที่บ้านคุณอำนาจเพื่อทำพิธีเรียกขวัญให้แล้วก็มีการรดน้ำมนต์ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็มีการเป่ากระหม่อมจนกระทั่งถึงตอนเช้าค่ะคุณแม่ก็เลยพาคุณอำนาจเนี่ยไปทำบุญที่วัดเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแม่ก็เลยเล่าว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยหมอทำบอกว่ามันคือปอบซึ่งปกติมันจะเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยจะมีหลักบ้านหลักเมืองก็คือเสา8ทิศแต่ที่มันเข้ามาได้นี่แสดงว่าต้องมีคนทำผิดกฎของหมู่บ้านหรือว่าทำผิดเปิงบ้านเปิงเมืองนะคะคือห้ามฆ่าวัวฆ่าควายในหมู่บ้านห้ามขนไม้เข้ามาในหมู่บ้านในวันพระหรือว่าห้ามขนยาคามาในหมู่บ้านช่วงเดือน3แล้วหลังจากนั้นมาถ้ามีเหตุจำเป็นต้องกลับบ้านมืดค่ำคุณอำนาจจะไม่ยอมกลับเด็ดขาดก็ขอนอนกับเพื่อนที่ตัวอำเภอดีกว่าแล้วคุณอำนาจเองก็พยายามที่จะไม่กลับบ้านมืดๆค่ำๆอีกเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับคุณอำนาจแฟนเพจพระเจอผีแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่บอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อปี2547จริงๆแล้วเรื่องของหมาดำหรือว่าเรื่องของเห็นสัตว์ที่มาขวางหน้าแล้วพยายามวิ่งตามหรือว่าสัตว์จากปกติกลายเป็นร่างตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายเนี่ยบีก็เคยได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็มาในทำนองนี้แหละบอกว่าเป็นผีปอบมันจะพยายามวิ่งไล่เกาะเราเพื่อที่จะเข้ามาสิงสู่อยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ออกหากินหรือคนที่โดนเกาะมาเนี่ยจะกลายเป็นปอบที่มันเอาชื่อไปแอบอ้างเองนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาขอบพระคุณคุณอำนาจด้วยค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคุณนินะคะโดยเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากคุณพ่อของแฟนอีกทีหนึ่งซึ่งคุณพ่อเนี่ยท่านบอกว่าสมัยนั้นอยู่ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีสวนมีไร่เยอะป่าข้าวโพดก็เยอะแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าเป็นภูเขาไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนักนะคะมีถนนลัดเลาะผ่านเขาไปได้ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาเรียกกันว่าเนินเขาซะมากกว่าเส้นทางโค้งข้ามเนินเขาตรงนี้เนี่ยชาวบ้านต้องใช้เดินทางไปตลาดแล้วก็ออกไปถนนใหญ่กันเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งค่ะชาวบ้านที่หาหน่อไม้ทำไร่ทำสวนก็มายืนดูกันเนื่องจากว่ามีชาย 2-3 คนลงมาจากรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็ได้นำศพผู้หญิงท้องแก่มาเพื่อที่จะเอามาฝังไว้บนยอดเขานั้นชาวบ้านไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็ได้แต่ยืนงงแล้วค่ะว่าทำไมต้องมาฝังตรงนี้เขาก็แอบดูกันจนพอฝังเสร็จรถคันนั้นก็ขับออกไปชาวบ้านที่เห็นก็ไม่กล้าพูดกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าก็เลยได้แต่เงียบๆกันไว้ไม่บอกใครจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่นักวิญญาณเฮี้ยนของผู้หญิงท้องแก่คนนี้ก็ออกหลอกหลอนชาวบ้านบริเวณเขาลูกนั้นใครผ่านไปผ่านมาโดนกันหมดค่ะเห็นกันมาเดินตัดหน้ารถบ้างมาโบกรถบ้างอยู่บนเนินเขาเป็นเงาคนท้องยืนอยู่บ้างชาวบ้านที่ต้องไปตลาดก็ต้องมักเลี่ยงทางนี้ยอมอ้อมไปทางอื่นที่ไกลกว่าจนไม่มีใครอยากจะผ่านเนินเขานี้ซะแล้วจนนานวันเข้าค่ะเรื่องมันก็เก็บไว้ไม่อยู่แล้วก็แพร่กระจายออกไปหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเป็นวงกว้างจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะคุณพ่อเองเนี่ยได้เจอกับตัวเองถึงกับขนลุกเลยเรื่องของเรื่องคือคุณพ่อไปทำงานกลับไม่ตรงเวลาบางครั้งก็เปลี่ยนเวรกันกับเพื่อนกลับเที่ยงคืนก็มีแล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็เป็นวันที่เปลี่ยนเวรกลับเที่ยงคืนตอนนั้นคุณพ่อเองก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องผีที่เนินเขามาก่อนเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจก็เลยไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้คืนนั้นคุณพ่อเลิกงานก็ขับรถกระบะมาเรื่อยๆมาทางเนินเขานี่แหละซึ่งปกติก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องไปอ้อมทางถนนใหญ่ระหว่างนั้นสายตาก็ไปสะดุดกันกับผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องลายดอกคือยืนอยู่ข้างทางผู้หญิงคนนั้นเอามือกุมท้องคล้ายกับคนเจ็บท้องจะคลอดคุณพ่อเองเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารไม่ได้กลัวว่าจะเป็นโจรหรืออะไรทั้งนั้นเพราะดูเหมือนกับคนปกติทุกประการพ่อจอดรถรับด้วยความที่มืดแล้วก็อันตรายก็เลยบอกให้ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยขึ้นรถมาเร็วๆแล้วก็บอกว่าจะรีบพาไปโรงพยาบาลจะคลอดแล้วใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะแล้วก็เปิดประตูรถด้านหลังขึ้นมานั่ง จังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานั่งพ่อบอกว่าจำได้ดีเลยว่ารถเนี่ยยุบยวบลงไปตามน้ำหนักคนก็เลยเฉยๆไม่ได้คิดอะไรพ่อเองก็ออกรถเพื่อจะไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รับมาประมาณ20กิโลเมตรได้ระหว่างทางก็ถามผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยตามประสาบอกว่าเจ็บมากไหมทนเอาก่อนนะผู้หญิงคนนั้นก็เงียบพ่อเนี่ยก็พูดต่ออีกบอกอันตรายนะมายืนโบกรถดึกๆเนี่ยคนเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นโจรมาหลอกเอาผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเงียบอยู่ค่ะได้แต่หันมองออกไปทางนอกกระจกตอนนั้นพ่อเองก็นึกในใจคงจะเจ็บท้องแหละก็เลยไม่มีอารมณ์จะพูดคุยหรือว่าตอบโต้อะไรด้วยความที่พ่อกลับดึกแล้วก็อายุมากแล้วก็เลยกะว่าจะขับไปที่ป้อมตำรวจใกล้ๆเพราะว่าเขาคงจะน่าจะช่วยอะไรได้ดีกว่าก็เลยขับไปพอขับไปถึงป้อมตำรวจพ่อก็ยังหันไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปส่งนะมันน่าจะไปถึงเร็วกว่าลุงขับไปแล้วพ่อก็ลงจากรถไปเคาะกระจกเรียกคนที่อยู่ในป้อมสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคนที่อยู่ในป้อมก็ออกมาเดาน่าจะเป็นมูลนิธิอาสากู้ภัยเขาก็เลยถามพ่อบอกมีอะไรลุงพ่อก็เลยบอกว่ามีคนท้องแก่เจ็บท้องใกล้คลอดช่วยพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลทีลุงขับรถไม่ไหวมันดึกทางอาสาก็เลยตอบมาบอกว่าได้ครับไหนครับคนท้องอยู่ไหนพ่อก็เลยชี้ไปที่รถว่านอนเจ็บท้องอยู่เบาะหลังคนอาสาก็เดินไปที่รถพ่อเปิดประตูรถปุ๊บงงกินเลยก็เลยถามพ่อบอกไหนลุงไม่เห็นมีใครเลยพ่อเองก็ตกใจว่าหายไปไหนเพิ่งจะลงมาเมื่อกี้นี่ยังเห็นนั่งอยู่ในรถเลยตอนบอกอาสาให้ไปดูก็ยังเห็นอยู่พ่อสงสัยก็เลยบอกอาสาให้ลองเอาไฟฉายส่องดูว่าลงเดินไปไหนแล้วหรือเปล่าอาสาก็เรียกเพื่อนในทีมให้มาเอาไฟส่องหาตามถนนตามข้างทางจนมีอาสาคนนึงเดินมาแล้วบอกว่าหยุดหาเถอะแล้วก็หันมาถามพ่อบอกว่าลุงรับผู้หญิงคนนี้มาจากเนินเขาลูกน้อยนั่นใช่ไหมอ๋อใช่ตรงเนินนั่นแหละเธอใส่ชุดลายดอกใช่ไหมล่ะอ๋อดูได้ยังไงอ่ะโอ้ยไม่ต้องไปหาหรอกลุงคงจะโดนอีกแล้วล่ะคราวนี้เฮี้ยนจริงๆเว้ยคนอื่นโดนแค่ตัดหน้ารถเนี่ยลุงเล่นรับขึ้นรถมาเลยเหรอแล้วอาสาคนนั้นก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ให้พ่อฟังพอพ่อฟังจบปุ๊บมีอาการเสียวาบไปทั้งตัวขนลุกไปทั้งตัวถึงกับหน้ามืดจะเป็นลมอาสาก็ต้องช่วยกันประคองแล้วก็ขับรถมาส่งพ่อที่บ้านพวกเขาขับมาส่งให้โดยมาพร้อมกันกับรถตู้อาสากู้ภัยอีกคันหนึ่งแต่ขากลับก็ต้องเลี่ยงไปทางถนนใหญ่เหมือนกันนะเพราะกลัวกันหมดพอกลับถึงบ้านพ่อก็ขอบอกขอบใจอาสาที่ขับรถมาส่งที่บ้านอาสาคนนั้นก็ลงจากรถพ่อกล่าวคำร่ำลาแล้วก็เดินขึ้นรถกู้ภัยอาสาอีกคันหนึ่งแต่พอพ่อมองตามรถกู้ภัยออกไปสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเห็นผู้หญิงท้องแก่คนเดิมนี่แหละนั่งก้มหน้าห้อยขาอยู่ที่กระบะท้ายแล้วหลังจากนั้นพวกอาสาบนรถจะเป็นยังไงพ่อก็ไม่รู้แต่หลังจากเรื่องที่ได้เจอในคืนนั้นพ่อก็เล่าให้ชาวบ้านฟังต่อๆกันไปจนทุกคนต่างก็กลัวกันชนิดที่ว่าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่ก็บ้านใครบ้านมันกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณนินะคะเล่าให้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราประจำวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งรอรับแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปและก็ทุกการเคลื่อนไหวบนช่องพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ